6 óra után 12 perccel, gyerekek, itt vagyunk. Jó reggelt kívánunk mindenkinek. Hello, Feri, hello, Jani. Sziasztok, jó reggelt. Hello, mindenkinek jó reggelt. Csak itt közben ilyen nőket kentek be valami agyaggal is. Nagyon jó volt. Arra oda kellett nézni. Igen, érdekes óraba betű lehetne a pályafutásomban ez a vonal. Ez a kis kenegetés? Igen, hát ugye. Vagy téged kennek, vagy te kensz valakit? Dumb is number, bikini turni. Istenem, ez már nem annyira izgi. Olajozó srácokat keresünk. Igen, olajozó srácokat. Két szerencsés flótás együtt igen. Utazgathat majd ezzel az 50-nel. De nem baj, egyszer nekünk is beüt a szerencse. Mondta Dumb és Dumber a legvégén a mozikban. Miután a lányok visszaszálltak a buszba, és elhúztak, és sem értették igazából a szituációt. Óriási. A város abban az irányba van, tudod? Na, itt meg vagyunk, hát jó reggel. Dumb és Dumber? Az egyet az nézd jó. Meg. Hát figyelj, igen, akkor nagyon jó volt. Most már eltett 20 év. Na jó, de én azóta nem láttam. Tehát igen, csak a humori szint is kicsit változott már. Tehát most már sok blödli, de van egy-két jó poén benne. De azért ez működik. 20 éve nagyon erős volt, akkor az inger küszöb is nagyon máshol volt. Akkor még nagyon erős volt. Most már mai fejjel talán nem annyira. Igen, meg nagyon sokan számára egyébként csalódás volt a második rész, de az elsőtől függetlenül 10 pontos, és ez a vége tényleg, amikor megjelenek a lányok egy busz teli gyönyörű csajokkal, és mennek ugye országos bikini turnén, és keresnek két srácot, akik rendszeresen olajoznák őket a fellépések előtt. És megnyerik? Nem. Ez a párbeszél, hogy két szerencsés flótás együtt utazgathatnak majd ezek a lányokkal heteken keresztül, igen, de nem baj. És aztán elengedik a lányokat, igen. Ügye idiót. Az inger küszöb egyébként nem változott sokat, például egy autóban ülő bohóc a belvárosban. Na, óriási sikered volt. Láttam a posztokat, láttam, így föloldoztunk. Igen, igazad van, nagyon rendesek voltatok, te azt mondtad, hogy figyelj, hagyd a francba, vedd le. Mondtuk, hogy föloldozunk itt az irodába. De akkor már azt mondtam, hogy most már akkor megcsinálom. Legalább mondtam, ennek a srácnak van töke. Mondom, ez bevállalta jóval. Hát úgy kezdődött, hogy Annát lekísértem a liften, ahogy kiszálltunk a liftből, a portás bedőlt a pult mögé, az nem hitte el szegény. Utána kocsiba ültem, és az Erzsébet hídon, ha átmész Budáról Pestre, akkor szinte mindig áll a kocsisor, ott rögtön van egy ilyen átkelős piros lámpa. Na, ott megálltam, az első, az szerencsétlen majdnem belement a mellettem lévő sávba, az előtt álló kocsiba, mert ugye jött lassított, és oldalt nézett, és nem hitte. Mondtuk tegnap adásban, hogy igen, hogy óvatosan tekergessétek a nyakatokat, mert hogyha meglátjátok a Ferit az Alfában, az elég erős lesz. Költözve, az erős látvány lesz, ugye, hogyha alacsony az inger küszöb, akkor is, meg ha magas, akkor is. De tetszett, egyébként meg vicces volt, úgyhogy az emberek örültek, volt, aki nem értette, ezek voltak a kevesebb, többiek röhögtek. Hát melóba megy. Hogy mit? Igen, valószínűleg megy a cirkuszba, hogy egy jó hétfő délutáni előadásra. Úgyhogy így aztán elmentem még egy helyre, ott is meglepetést okoztam, és akkor ott mondtam azt, hogy na jó, itt meg vagyok. Tehát, hogy azt hiszem, teljesítettem a küldetést, és akkor ott... Kicsit te végén beleszerettél ebbe, én úgy érzem. Igen, picit. Tehát igazából te ezt itt levehetted volna, lemosod, és akkor én, de utána még elmentél négy helyre. Én tudtam, hogy ez neked azért, ez egy testhez álló történet. Belesimultál a szerepbe. Jó, vagy nyomjál még. Te ezt kicsit szeretted, mert tényleg simán levehetted volna itt is. Ha nekem én vagyok, és nekem megengeditek, valószínűleg itt azonnal leveszem. És elégettem rituálisan. De te még elmentél hat helyre vele. Van, hogy fogadtunk valami bent, itt mondtátok, hogy úgy van, hogy ki kell menni utcára, benne van, és akkor azt mondtam, hogy most akkor tényleg legyek már puha. Hát most, ha már négy órát lehúztam, akkor érted, már megcsinálod végig. Így van. Ez amit, hogy levágnád a könyv végéről az utószót, vagy a stáblistát, nem? A vagy mondjuk duatlonozni, vagy és a második futáskört már nem csinálod így meg. Van. Na, hát az, na, te is na, megcsináltad. Hát felálltam, levettem az érmet, azt futottam tovább. Te borzasztó. Izomlás senkinek? Nem. Nem, semmi? Olyan izomlázam van, megőrülök. Ma rá is mozgok kicsit. Pedig tegnap voltam gyuratni, és elmentem masszíroztatni. Ja, azt láttam, hogy mind a ketten voltatok, illetve hát Balinál nem láttam, posztot nálad láttam. Én járok hetente, úgyhogy az jó, jó is az. Minden héten, így hétfőn, van egy kis időpontom, én nagyon szeretem. Én sokáig nem jártam, pont ezért ezt beszéltük a Janival, ez az idegen ember hozzád ér meg. Én minden. Nagyon bírom. Uh-huh. Én tájon voltam tegnap, muszáj volt. Minél idősebb az ember, a jobban bírja, hogyha egy idegen ember hozzá ér. Igen, sőt, már kíváncsi, és idő után mindegy, hogy nő vagy férfi. Idő után már öröm, ha valaki hozzád ér. És nem bottal piszkál. Vagy úgy, hogy van egy nejlon kesztyű a kezén. Vagy nem az 50-es villamoson egész közel áll hozzád. Igen. Jó is az egyébként, jó a gyuratás. én mondjuk viszonylag ritkán szoktam be, picit azért zsebbegyulósnak érzem sokszor, de hengerezés az így becsúszik, de hát az meg nem az igazi, az nem az igazi. Jó az, nagyon. Otthoni henger, de azért amikor elengeded magad, fekszel és meggyurmáznak, azért az jó tud lenni. Igen, tényleg nekem is jó volt. De már eldöntöttem, hogy rámozgok kicsit, és akkor... Mi a sport? Végre. Hát, tenisz, a visszatérek a cél. Visszatérsz, igen, a saját terepedre. Visszatérek a saját terepembe. Sehol egy bringa, sehol 3 kilométer futás, semmi, csak úgy egy kicsit a sport. Az helyre teszek egyébként engem bármiféle ilyen kisebb sérülés, vagy izom, vagy bármilyen baj van, az nekem mindig jó. Edző bácsi egyébként megnézte az adataidat, és azt mondta, hogy ha nem lettél volna hülye, akkor egy nagyon szép versenyt tudsz csinálni. Ez ő nem így fogalmazott nyilván. Ha nem futom el az elején? Hát persze. Azt mondta, hogy nem lehet. Tehát, hogy olyan nincs, hogy a Jani megcsinálhatja a 4.30-at, mert ő fut. Meg jól, nem mit mondott, meg én mit nem emeltem jól, mi ment jobbra, mi ment balra, mi ment, azt mondta, hogy gyönyörű. Fel, mi ment gyönyörű. Egyrészt a magas térdemelés nem értette nálad, ugye megnézte a videót, meg a fényképeket. Azt mondta, hogy hát ez a futostílus, ez gátfutáshoz mindjárt jó lesz, hogy amit te csináltál, még picit kell arra gyakorolni, de jó az irány. Azt mondja, és azt túl sok mondta, energiát emész fel, igen, nagyon könnyedén kocogok, igen. Ezek a Balázsok mindig ilyenek, Sebestyén Balázs, Baj Balázs. Én így kocogok, ez tényleg. A Balázs név az predesztinál, úgy tűnik. Azt mondta, hogy ragyogó tehetség lennél, ha egy kicsit odafigyelnél ezekre a dolgokra, és akár jöhetnél hosszabb távra is, de... Nem kéne elfutni az elejét, hát, igen. Nem. Én azt gondolom, hogy te lennél egyébként az atlétika traholtája, tehát hogy ez teljesen nekem egyébként, amikor először nekem ez ugrott be, mondom, hát ez szombatesti László, mondom, ez a srác, ez nem tud visszafogottan csinálni semmit, mondom, ez a futó stílus, ez na, ugye, hát ha most azt megbeszéljük, áprilisban indulunk, szerintem én 40 alá ezt lehozom. Nagyjából. Tehát ilyen 40 körül időt tudok menni. Ha kicsit tényleg még bringázok, meg futok. Most ott 44, de hát elfutottam az elejét, az utolsó az inkább séta volt. Ha ezt ott már eleve van, a depózással elment majdnem egy percem, az már 43, hát ilyen 40 körül én ezt letomozni. Be kell állítani egy lépéshozt, annak megfelelően le kell vágnunk egy spárgát, rá össze kell kötni vele a két lábadat, hogy ne lépjek nagyokat. Hogy ne lépjél túl nagyokat. És azt ezt megszokod, ezt a távolságot, érted, egy egészséges távolságot, abból még bármi lehet. Mert tök jól csináltad egyébként. Igen, nem spórolós a futáson. Na, hát van benne technika. Igen. Értem, az emberek ott voltak, kim voltak, látni akartak, értem. Tehát. Kell a show, elvitte, értem. Olyan voltam, mint Carl Lewis, tehát csak ő 100 métert fut, én meg 3 kilométert, tehát gyönyörű. Gyönyörű gepárd mozgással, nagy lépésekkel, könnyedén ugrálva, 2 méter magasra fölugorva, minden egyes lépésnél, hát ezt megtette a kellő. A világ leggyorsabb állata, ha igen, van ilyen futás, ezt a futóiskolának hívják, amikor indián szögdelést kell csinálnod, meg ilyen mindenféle dolgokat. Csak nem kilométereket. Igen, hogy 3 kilométeren keresztül, vagy 4-en keresztül. Picit erős. Igen, sok. Picit sok. De jó volt, ott voltunk, megcsináltuk. Meg nagyon-nagyon jó visszhangja van egyébként mindenféle tekintetben. Tehát, hogy én körbenézegettem, én most ebben őszintén szóval tényleg lubickoltam benne, mert imádtam, nagyon-nagyon jó programnak tartottam, meg végre valahára hárman voltunk együtt valahol. Tehát nem az volt, hogy akkor egyikünk ott volt, másikunk ott, harmadik ott volt, mind a hárman szeretjük, meg műveljük is a sport valamelyik válfaját. Igen, most sikerült közösséget csinálni. És nem is tudom, nem is volt még egyébként, nem az, hogy nem tudom, hogy mikor volt, nem volt még ilyen, hogy egyszerre hárman ugyanazt csináltuk volna, ugyanazt a sportot. Így van, mindig csak tervezgettük, mindig csak beszéltünk róla, meg jó lenne, és most összejött, és mekkora hangulata volt az egésznek. És az ajkai közönség is egyébként, ugye a sporttársak is, akik velünk együtt tolták a duatlont, meg azok is, akik ott voltak kint és szurkoltak, abszolút csillagos ötöst érdemelnek, mert nagyon nagy hangulat volt. Egyszer talán ott is szólunk majd. Igen. Cserébe. Elintézzük, hogy legyünk ajkává, most még nem vagyunk egyébként, igen. Na jó van, mit szóltok Vegashoz? Hát elképesztő, nem? Szörnyű. Ilyen gyáván, ilyen szemét, ilyen rohadt módon, én pont ezen gondolkozom, hogy annyira meg tudnám kínozni az ilyen típusú embert sokáig, olyan méltatlan, hogy meg tudja ölni magát, és nem szenved sokáig egy börtönben. Tehát messziről, a biztonságból, egy szállodaszobából, ilyen gyáván, aljasan, legalább menjen le. Akkor belefut egy rendőrbe. Barátka, vagy, igen. Érted? Szóval ez még csak nem is az, hogy olyan azt válasz, hogy belehajt a tömegbe, ahol legalább a saját testi épségét is valamennyire kockáztatja. Eldől, fölborul, neki megy, azonnal lelövik. Hanem ez a lehető leggyávább. Messziről, biztonságból, egy szobából, különböző gépfegyverekkel, gépkarabélyokkal az ártatlan tömegbe ilyen így belelőni, hát nyilván egyik sem jó módszer, nem ezt mondom, csak ez már a gyávábbnál is gyávább, tudod? Ez a gyáva, fú, igen. 500 méter magasból az egyik leghíresebb, igen, 32. emelet, az egyik leghíresebb Las Vegas-i kaszinó ablakából, szóval hát néztem a képeket, meg megnéztem ennek a pókeres srácnak is a Twitter üzenetét, vagy az Instagramját, pedig a csáva egy ilyen nagy fegyveres, lövöldözős hírében áll, hát szedte a lábát, ő is úgy be volt szarva. Hát ott volt, a Demblizérien is ott volt, ugye, futott ő is. Hát nagyon kemény, nagyon videót kemény. Videót néztem, egyet megnyit, én nem szeretem ezeket újra nézni, vagy megnézni. Hát döbbenetes volt ez valami ilyen soroz, a félautomata, vagy a automata. Félautomata, gépfegyver, gépkara, vagy mindene volt, mindene volt, tele volt. Ez a hang, gyerekek, ez annyira megrázó volt, és aztán szünet, nyilván ott tárat kell cserélni, vagy nem tudom, ezek hogy működnek, és újra ez a hang, ez annyira döbbenetes volt, és annyira félelmetes. Nem is tudom, mit csinálni. Menekülnek te is. De hogy lefekszel, bebújsz valami mögé, rohansz, megnézed, honnan lőnek, észreveszed, felméred. Az a baj, hogy igazából nem is tudod felmérni. Nem. Tehát nem tudod, hogy honnan csapkodnak, lőnek. Csapkodnak a golyók. Hogy nem tudták eldönteni, először azt tették, hogy több felől lőnek. Igen. Ugye, mert ott ez egy ilyen viszonylag a szállodák által körbevett zárt tér, és elkezdett ugye a lövések hangja visszhangozni mindenhonnan. És onnantól kezdve nem tudod azonosítani, hogy honnan jön a lövés. És azt mondták, hogy ezt nem is tudták, hogy most egy ember, több ember volt, aki lefeküdt, akkor ott átmástak, tudod, van ez a taposó kordon. Igen, elején ugye a színpad, de akkor bebújtak a mögé, akkor rájött ott valaki, hogy az Lukas, meg hát az egy vékony fémlemez, az biztos, hogy átvizzi. Akkor megint fölállt mindenki, megint taposva egymással, szörnyű. Hát ott volt 20 ezer ember. Hát az, és most már ugye 30 halott, 40 halott, most már 50 halott, most már vannak 60 halott, válságos állapotban. Tehát nagyon-nagyon-nagyon durva lesz a vége ennek is. De egyébként tehát egy büntetlen előéletű, nem az iszlám államhoz tartozó, ezt már lenyilatkozta az FBI, mi az Isten bajuk van ezeknek, de tényleg 6-3 és egy gyorshajtása nem volt. Ja, semmit nem tudott róla rendesíteni. Egy nyugdíjas, érted, egyszer csak bekattan, és oké, okay, nem ismered. Nem egyszer csak bekattan, mert fölvitt 10 fegyvert a szobáj, tehát hogy érted, hogy azért itt ennek van előzmény. Na jó, de úgy értem, hogy az előéletéhez képest egyszer csak. Igen, igazad van. Erre készült nyilván. Ez tipikus, amire azt mondják tényleg a szomszéd, hogy mindig csendes, rendes ember volt, udvarias volt, levitte a szemet, és hát nem tudom. Tehát ugye valószínűleg tényleg nem voltak olyan emberek a környezetében, akik annyira közel álltak hozzá, hogy igazán ismerik a személyiségét. Mert én nem hiszem el, hogy az ilyen érzelmek, az ilyen gondolatok, ezek olyan szinten lappangani tudnak, hogy ezt ha van olyan ember a közeledben, a családodban, a baráti körödben, aki nagyon közel, hogy az ne észlelje, hogy ne tűnjön fel, hogy két elejtett mondatból, vagy bármiből ne jönne rá, hogy itt valami gond lehet. Igen. De hogy nem volt katonállítólag, nem volt semmilyen ilyen paramilitári szervezetnek a tagja, nem volt szélsőséges csoportosulásnak a tagja. Az iszlám állam, az idióták persze bejelentkeztek, azt mondták, hogy oké, srácok, hallgassatok el, hülyék vagytok el, tehát most nem kell mindent magatokra vállalni, mondta az FBI, hogy nem. Tehát biztos, hogy nem. Tehát igazából tényleg is azt írek, egy gyors hajtása se volt. Soha van, egy nyugdíjas otthonban lakott Vegastól 20 kilométerre. Egy kis városban, érted. Hát, szóval nem is értem komolyan. És ennyit, hogy ilyen félautomatákat ezt így felviszed, van legális fegyvertartás, ezért nem tudsz bármit megvenni. Hát mondom neked, én most honnan szerzi a Nevadában van a legenyhébb fegyverkezési törvény, engedélyezett, hogy úgy tarts fegyvert, hogy nincs regisztrálva, akkor ellenőriznek, amikor megvásárolod, de ha te megvetted, én már engedélyezés nélkül megvehetem tőled. Tehát te vagy beregisztrálva a boltból, aztán azt mondom, hogy tesó, megvenném a puskádat, te azt mondod, hogy jó. Nem tiltják a az automata és a félautomata a fegyvereket sem Nevadában. Uh-huh. És nincs limitálva a lőszermennyiség sem, mert az, a többi államban az van, hogy ilyet azért nem vehetsz. Tehát egy AK-47-et nem lehet megvenni, meg nem lehet hozzávenni 5 millió darab lőszer, de itt állítólag igen. És hát fölvinni, meg most gondoljatok bele, hány szállodában ellenőrizték a csomagodat? Igen. Hát azt fölviszed, a szállodában már felviszed. Hát az semmi, nincs. Szét is lehet kapni nagy részt. Hát gondolj, egy ilyen Mendelejbének a szállodája recepció, ott van 20 recepciós, megy be 50-60 ember a forgóajtó, fotocellás ajtó, tehát ez egy több ezer szobás szálloda, hát ott nem nézik meg. Hát fölviszed a táskába, beállsz, hívod a liftet, fölmész. Hát nincs semmiféle kapu, meg bármi, ami neked át kell menni. Hát ez szálloda, tehát itt nem is kérhetik nagyon szám, hogy te mit viszel fel a szobádba. És ugye legborzasztóbb dologban az tényleg, amit te is mondtál most az előbb, hogy gyakorlatilag a fickónak olyan szinten nem volt előlete, olyan szinten nem volt ráutaló jel, mondjuk így az érdeklődési köre, tehát hogy tényleg nem volt semmilyen szélsőséges csoportosulásnak a tagja, nem volt valamilyen nagy, hogy fegyvermániás, nem volt katona, stb. Tehát gyakorlatilag minden sztereotípiára rácáfolt, mert hogy tudod, nem ez a reggeltől estig valaki, mit tudom, egy terepszínű ruhába mászkál, csak eljár, mit tudom én, airsoftra, meg izé, meg hogy hívják, mit tudom én, olyan hazafias felvonulások, stb. Akkor sejtetted, hogy valami van, de egyébként ők se ilyenek. Tehát, hogy ott sem lehet egyébként általánosítani, csak attól valaki, mert mit tudom, hogy valaki airsofton jár, vagy szereti a fegyvereket, meg a haditeket. Nem, ő valami fegyverőrült volt, igen, kétszeresen elvált, nyugállományba vonult, könyvelő. Na. Érted? Tehát, hogy így egyedül élő férfi volt, 18 tűzfegyver, több ezer lőszer, amit robbanó anyagot találtak nála. Ezek most már a legfrissebbek. Igazi fegyverarzenál volt a lakásában. A lakásában. Tehát egy ilyen fegyverőrült volt. Nem hagyott a egy levelet legalább, az semmi. Semmi. Semmi. Miért csinálhat? Fél automata lőfegyver. Pff, ő alakította át automata fegyveré. Igen. Tehát érted hozzá. Hát elképesztő. Szegények, hát gondol, de elmész egy koncertre, és lelőnek. Hát ez hihetetlen. És most már Amerikában is, nem ez az első. Igen. Tudod? És nem mintha megnyugvás lenne, diák, de sajnos simán benne a lapakliban, hogy soha nem fog kiderülni, hogy miért csinált valójában az egész. Igen. Na jó, hát lehet, hogy találunk valakit, vagy próbálunk találni valakit. Tegnap írt egy hallgatónk, ha ő jelentkezne újra, azt megköszönnénk, hogy ott volt Vegasban és tud mesélni, csak valahogy a Viber üzeneteinket törölték, és ezért nem tudjuk előkeresni. De ha valaki ott van, vagy hallgat bennünket online streamen, és ír nekünk a Viberre, vagy az SMS falra, akkor szívesen meghallgatnánk, hogy mi a helyzet, meg mi történt, meg mit látott. Úgyhogy nyugodtan küldjetek el. Nem, de beszélni kell róla. Hát beszélni kell róla mindenféleképpen, abszolút, persze, hát ha találunk valakit, aki ott volt, jelentkezzetek nyugodtan az SMS számunkon. Jó? Na, menjünk el egy kicsit akkor hírezni, reklámozni, és ti pedig jelentkezzetek a játékra. Ennyi a feladat jelen pillanatban. Egy múlva vezetnek a hallgatók, de hát még csak kedv van, úgyhogy meg tudjuk őket fogni. Iszom egy jó kávét. Ez egy nagyon jó ötlet tőled. Tudsz jót, akkor szólj nekünk is. Nincsen? Elfogyott? Nem, rossz az. Jó, kemény habot vertem. Használni. Jó, hát egy habszakért. Te rutinból leteszed, érted? Vicceljetek, érted? Ránézzük a tejre, és összeugrik habba. Hát ez semmi. Na, jövő mindjárt. Jó, írjatok, ébredezzetek, játszatok velünk, ha akartok, mi pedig itt vagyunk nem sok. Balázsék! Na, itt vagyunk, 3:47 lesz pontosan, 3 perc van. Nem tudtam meginni a kávémat. Nem is csináltam meg. De azért veszítem. Nem, ugye megcsinálom, nem elhúztam az időt. Olyan voltam, mint te. Amikor ment a hírek, akkor még itt voltam, és amikor elindult a zenekar, elindultam kifelé. És összeöntöttem a céklát a répával. De az direkt, az tudatos volt. Meg tudsz élni, te. Hát azért érted. Dupladak a zöldséglevet, de nem tudtam meginni még a kávémat. Na mindegy, hát csak úgy ezt mondtam egyébként. Jó, hát szerintem együtt lélegeznek a hallgatók velünk, együtt dobog velünk a szívük. Meg, vagy szerintem most igen, most dac, most kiseidjátok, ti is hagyjátok kávét kihűlni. De van jó kávénk? Van, működik a gép. És mondok még valamit, még durvábbat. Öntsétek össze a céklát a répába. Finom jó, ez egyébként jó, a céklalé is, meg a répalé is külön, hát így együtt nem tudom. Viszont a borotvádat még mindig nem találtad. Nem, az most már kabala. Az most így marad, marad egy szörpamacsi talul. De csak jobb oldalon csak. De pont te belátszod, azért látod. Nehogy hivatot csinálj belőle. Mint emlékeztek Ronaldo, a nagy Ronaldo, amikor ezt a hülye ilyen sapkaszerű ilyen hajzatot kitalálta magának, ilyen félelmetesen hülyén nézett ki egyébként, és akkor a félvilág elkezdte így utánozni, és mindenki hülyén nézett ki. Igen, ha bárki más találja ki, az rém cikilet volna, az nagyon cikilet volna, de a nagy ember kitalál valamit, az mindig így van. Igen, és aztán mindenki úgy hordta. Trafiznak a 4-esen Debrecen és Ebes között, a Nádas csárdával szemben, köszönjük. M2-es Ödligettől Pestfelé már most kezd beállni, valaki csináljon valamit. Gyerekek, az M2-es, az most már az mindig ilyen lesz, az olyan, mint a Budakeszi út. Az kész. Hát az felújítás van. Vége van. Ott valamely múlt héten jártam azon, és ugye nagyon hosszú szakaszon így el van tolva a két sáv, úgyhogy az szerintem az az oka, de bővítik, tehát hogy jobb lesz. De a felújítások az nem te vagy, tehát nem traktorral jártál a leeresztett tárcsába. És a tárcsába végig húztam, nem, olyat már régen csináltam, de csak a kocsmából hazafelé. Azt nézem, hogy milyen időnk lesz, Feri, mondj valamit, hogy meg tudjuk ma támogatni. Ma délután lesz egy kis eső, na, olyan délután 2-3 körül reprognosztizálják, és 4-től pedig ilyen 100%-os, de aztán holnaptól megint ez a napsütés, ja, ilyen 20 fok körüli. A hidegek, a reggelek hidegek. Fú, nagyon csípős ott valamiért kiálltam a garázsból este, és már nem álltam vissza. Hát azért... Azért nem rossz garázsba hát indulni, gyerekek. Ugye. És az ülésfűtés is nagyon sok. Azért az ember el tud kényelmesedni, basszus. Na, szóval az van, hogy azért én értem, meg jó, de úgy szittam magam, mint a bokrot, hogy régen tök megszokott volt, hogy kimenti be, de annyira ellustul az ember, és azért egy meleg kocsiba reggel beülni, negyed óra volt, mire átláttam az üvegem, mert annyira be volt párásodva. Jó, meg de nem álltál már... meg ez alatt a negyed óra. Lehúztam, mint észventúra az ablakot, kirúgtam a fejem. Hát ha jövök, akkor jövök, ha, ott nincs megállás. De csípős volt, szóval október eleje van, és egy 5-6 fokot tudtam mérni. Az nem sok. Hát jönnek a talajmenti fagyok. Abszolút. Hát vigyázzál, veszélybe vagy. Így van, veszélybe is van a homlokom. Vigyázni is kell egyébként a dologgal, meg hozzá is kell szoknod, mert hogy a hét közepétől már egyre inkább csökken a hőmérséklet, és azt mondják, hogy már ilyen 16 foknál melegebbek nem nagyon lesznek. Na, megyek be fedett bejátszani, azt nem szeretem. Azt nem szeretem. Mindig lepattan a labda a tetőn. Húzzák fel a sátrakat, azt nem annyira szeretem. Jó idő van bent, meg tehát meleg van, csak valahogy szabadban játszani a sokkal jobb. A sátorban, a sátrát nem szeretem. Olyan feelinges, annak idején, amikor átadták a sátor tornatermet a Kassa utcai általános iskolában, ami irgalmatlan régen volt, de akkor egy hatalmas durranásnak számított, sehol nem volt a kerületben ilyen sátor tornaterem, akkor mindig oda vágytunk az igazi tornaterem helyett, mert akkora volt. Tehát olyan nagy feeling volt. Nem is tudom, ez mikor volt, talán 80-ban. Levegőfújós volt, vagy vászszerkezetes? Levegőfújós. És nem is értetted, hogy... Ilyen zsilipkapun keresztül kellett bemenni. Igen, melyiket össze. Az most is megvan. Ja. Tehát a zsilip az ugyanúgy az megvan. Persze. Becsukod az ajtót magad után, megvárod, mi becsuk, és akkor nyitod ki, nem is tudod nagyon. És most vannak olyan kapuk, amin van, ahol egy nyomó, egy ilyen kis fülhez fölmegy, és akkor könnyebb benyomni a kaput, úgy van megcsinálva. De a zsilip az most is megvan. Persze. A tenis sátrakban. Ez hihetetlen büszke. Mi még jártunk úszni is ilyen sátrakban, hogy ugyanígy mentél be. És meleg levegő egyszerűen tartotta fönn. Na, tegnap kikaptunk, ugye? Igen. Nagy játék volt. Hatalmas játék volt. Az első szavam talán az volt, hogy igen. Valami integet rettenetesen neked a zsűrit. Ahogy támogassa meg az időjárás. Jaj, támogassa meg az időjárásot. Köszönjük szépen. Az időjárás jelentés támogatója a Ventil épület gépészet, a radiátorok és gázkazánok specialistája. Ventil.hu. Ha mindent bevetett a Zsűl, hogy legyek szíves megtámogatni. Igen, már most már úgy néztem, hogy mondom, ez valami kortás balett, ez nem akar semmit, ez a sásztalunk, csak egyszerűen megvalósítja önmag. Igen. Na, szóval, hogy vagyunk, hogy 1-0, ugye? Tulajdonképpen. És én játszottam tegnap, és kikaptunk. Úgyhogy 1-0-ra vezetnek a hallgatók, megnézzük, hogy ki a mai játék. A Rádió egy verhetetlen reggeli triója felkészült a harcra. Egy műsorvezető, 4 tiltott szó. Fekete, fehér, igen, nem. Balázsék már felkészültek. És te, jól gondolt meg a választ. Halló, jó reggelt kívánok, Gyuri vagyok. Gyuri, honnan hívtál minket, Gyuri? Sziasztok, éppen Budapesten vagyok, éppen meló előtt. Mit csinálsz? Hát ilyen vasszerkezeti bontással foglalkozunk, ilyen mindenfajta régi vasszerkezetet bontunk kifelé oxigénnel. Na, ez komolyan hangzik. De amúgy helyileg pedig ott lakom a szomszéd faluban, ahonnan a Majka származik. Ózd? Végül is. Ózd mellett lakom. Szomszéd Borsodnádasd. Borsodnádasd. Aha. Na jó, igen. És kivel játszanál így ma reggel ezen a csodálatos... Hát megpróbálnám veled, Balázs, hát ha visszaszerzed a pontotokat. Ja, amit tegnap elvesztettem. Igen. Jó, kicsit fel voltam rá készülve, hogy ma más lesz, de játszom szívesen, nincs baj. Jó, rendben. Oké, figyelj, indítjuk az órát, akkor Jani elindítja, és aztán egymásnak esünk, jó? Jó, rendben. 3, 2, 1, fire. Na, itt vagyok. Na, megittad a kávédat, Balázs? Kávét? Egyelőre más iszom. Cékla és répalé összekeverve. Ez a ma. És finom. Jó, hát szeretem. Te kávézol? Kávézom. Reggelente szoktam inni. Egyet-kettőt. Egyet-kettőt. Sportolsz is emellett valamit, vagy csak a munka? Hát, sok időm nincsen rá, de hát ezért valamit általában hétvégén eleget mozgunk itt, azért pár mázsás vasakat hordunk. Az sok igen. És hétvégén mit csinálsz? Ott volt sok egy igen. Hát ezt nem hiszem el. Ezt most már én sem tegnap hiszem mondjuk röviden videó alatt dobtam ezt, de mondom, hogy nem a ez a hét, ez nem az enyém, ez nem az enyém. Gratulálunk! Köszönöm szépen! Jó voltál! Egyszer nem megy, egyszer nem megy. Nem tudok egyszerre inni, tévézni, játszani, semmit. Ne, múlt a hétvégi fáradtságban. Többet kell sportolni, meg biciklizni, Balázs. Igen. Attól jobb lesz a fekete-fehér, igen, nem? Hát talán. Igazából most játszom először veletek, meg életemben így nagyon sokat játszom így a srácokkal, hogy megyünk a buszba, mondom, megpróbálom azért, hát a sikerül. Jó voltál. Jó volt, jó teszed. Jó voltál. A csomagod. Jó? Köszönöm szépen. Köszi, köszi, ciao. És jó munkát, sziasztok. Hello, ciao. Akkor mennyi van így? 2-0 oda. Ja, jó, megérdemlik a tapsa gyerekek. Meg. Ügyesek voltak. Nagyon Gyuri szépen megkérem volt a tisztelt lakosságot, hogy a héten igen szálljanak le a gyengéről. Ugye, mert holnap is ez lesz. Balázs, én is. Hullámvölgybe vagyok azonnal. Meg, mint a izét cápák rácsapnak a vérző testre. Valamiért kényszeresen elkezdtél vonzódni ezekhez a szavakhoz, amiket nem lehet kimondani egyébként. Tehát valamiért ez most így átfordul benned. Így tapadsz rá. Az igen, nemre már, hogy a tiltott szavakra? Igen. Kicsit olyan, mint egy ilyen cellux darab, így nem tudod magadról levakarni. Igen, meg mentek itt a képek pont Vegasról, és az ember mindig oda néz, tudod, a hatalmas plazmán itt megy. Nézz oda. Nem szabad oda nézni. Ez a titok nyitja, nézz oda. Igen. Láttátok már ezt a Stephen King filmet? Az? Megnézte már valaki? Még nem. Zsül látta. Szerintem én egy fél éve nem voltam moziban. Félelmetes, Zsül, nézd meg, hogy kész van. Milyen durva őszcsik lett a hajába. Jó? Én nem hallok róla jól. Félsz tőle? Még nem akarom, én nem nézek ilyet, engem nem érdekelnek nagyon a horrorfilmek, tehát egy bóci ezekesen, pláne egy bohóc. Ugye? Tehát, hogy tegnap hát, után. Mindennek hát, a határa, de hogy meg tudtál rajta ijedni kicsit, vagy jó? Kíváncsi lennék. Ez, hogy miért? Mit szeretnek az emberek a horrorfilmben? Jó, az néha jó, kicsit beülni, félni. De én félek, de konkrétan félsz, és aztán nem mersz este fölmenni a szobába. Hát az is a fantázia világa. Én most már Star Wars-t várom. De mikor jön? Én meg egy nyert játékot a fekete férigen. Azt ne várd, legalábbis részemről nem. Mikor jön ez a Luke Skywalker-es, találkozik a fiatal lány, és odaadja neki a fénykardot, és Luke egy hegyen él, és szakállas. Hát most kell valamikor moziba jönni, és hát akkor már 3 órás lesz. Tehát ami nagyon durva. Az ébredő erőnek ugye a folytatása, ahol végre Luke is lesz. Hán már nincs meg. Most időben hol vagyunk most, segítsetek? Az időben ott vagyunk, hogy a csillagok háborúja után... Hát ezt beszúrják a birodalom visszavág meg a csillagok háborúja. Nem. Ez a Jedi visszatér után van. Tehát az... Aha, jó. Hát a Luke öreg, gyerekek. Igen, a Luke öreg. Tényleg, hát nem lehet. Igen. Hát nem lehet máshol. Ja. De megvolt az előzmény film, az nagyon jó volt. Igen, ami... Ahol kiderül, hogy a tervrajzot miért, ahogy adják oda, hogy aztán miért kell megsemmisíteni a csillagok háborújában, ugye, és miért fontosak azok a tervrajzok. Az volt az előzmény film, nekem az nagyon tetszett. És megcsinálta a Jedi-nek a folytatását. Aha. A Chávezkánk, hogy hívják a rendezőt? Spielberg. Nem, hogy hívják a rendezőt, aki megcsinálta? Ú, de hülyék vagyunk, úristen, nem ért le még senkinek a kávé. De az a baj, most azon gondolkodom, hogy mikor jön a film. Mi volt a kérdés? Mindegy. A rendező. Az a rendező, aki megcsinálta most a folytatást. Ja, vagy úgy. A folytatást, aki rendezte. J.J. Abrams. J.J. Abrams. Ő rendezi ezt is, az ugyanat is? Nem. Nem? Nem. Ő, igen? Ja, jó. Ő, nem. Ez nem a J.J. Abrams rendező. Így jó. Valamikor most kell moziba jönni, mert megidek hallgatok úgyis. Én még ezt a Tom Cruise-os Barry Seal-t se láttam, ezt a beszállítót. Az se. És nem járok moziba. Ez borzasztó. Most kezdtem magam felhúzni. Legyen nagyon mérges. Fél éve nem volt moziban, maha minden igaz, lehet, hogy eljutunk egy közös filmvetítésre. A Borgnak meg a McEnroe-nak ez a nagy Wimbledoni csatája. Az jó. Tényleg azért megyünk moziba, hogy teniszt nézzünk. Arról csináltak most egy filmet. Ők ugye nagy riválisok voltak. Nehogy elmond a végét. Kinyeri. Istenem. De az új Star Wars az itt van, magyarul is fantasztikus a Star Wars 8 első előzetese. Igen? Itt van. Hát megvan, 24 pont hullához is hozta. Na, az utolsó Jedi. Aha. Valaki beírta George Lucas. Lucas már nem csinált semmit. Öreg és tág, de visszatér ki az Luke. A nagy sötét luk. Igen. Na jó, oké, 6 perc van pontosan 7 óra. Trafiznak a 4-esen Debrecen és Ebes között, úgyhogy mindenki vigyázzon. Jó, Szőlőligettől Pest felé már most kezd beállni az M2-es, és baleset történt a Népligetnél, a Gyáli úti felüljárónál, a stadionok felé mindenki készüljön. A torlódásra, Viki, drága vagy, hogy elküldted. Köszönjük szépen. 6 perc van 7 óra, jövünk mindjárt a hírek után. Balázsék! Öveket becsatolni! A Rádió 1-en folytatódik Magyarország első számú reggeli műsora. A mikrofonnál a hazai rádiózás legnagyobb sztárjai. Sebestyén Balázs, Rákóczi Feri és Vadon Jani. Ez a Rádió 1 reggeli ébresztő műsora. Balázsék! Itt vagyunk 7 óra után 9 perccel. Hello mindenkinek! Hatalmas karambol van az Erzsébet hídon, meg a karambol. Pest felé csak a buszsáv járható, de Buda felé is foglalt egy sáv biztosan, kis teher az oldalán. Úgyhogy gyerekek, az már szerintem a hegyaljáig dugul. Vissza, óriási, óriási dugó. Bakcsomópont, hegyalja út végig. Akkor szóljál nekik, hogy azt most felejtsék el, hogy menjenek másfelé. Óriási az ott, csak a buszsáv az... Vége van. Üzenet az M2-esen arra szólóknak, hogy hamarosan sokkal rosszabb is lesz, Ati. Üljétek el, jó? Puszi. Na. Milyen nagy család vagyunk. Igen, hallotta? Persze, azt pont hallgatott bennünket, úgyhogy időben szóltál neki. Még a családomnak. Még jó, hogy minket hallgat. Igen, igen, igen. Képzeld már el, hogy van bocs, nem ízlése. Hallottam meg. Azért, mert velem él, azért még van ízlése. Az élet más területén. Így van, persze. Hát, mert én vagyok az ellensúly. Így van. Tudod? Gyerekek, óriási baleset, igen, már többen küldik, úgyhogy vigyázzatok. Na, találtam valamit, azért ezt hallgassuk már meg. Na jó, mindenképpen mi az? Fogadjunk, hogy tudom mi az. Biztos, hogy tudod, mert szerintem az első taktus után megismered. Vihecskék? Üvegharang. Hogy tudnak hangot keverni, nem? Reklámot vettem. Ez az előzetese, és ez már a magyar előzetese van. Csak lélegezz. Most tárd ki az elmét. Én nem láttam. Amit látsz? Ebben még benne lesz a leja? Erről elrakta. Leforgatták a részeit, szegénynek? Most mit látsz? Téged bucik kabrióban. Hát azért csak megnézzük, nem? Hogy elfenében nem. Az egyensúlyt. Vigyeljön a lövöldözős rész. Jöjj már, Luke, csak a Luke-ot akarom így látni. Van, így van. Jóval hatalmasabb. Idén decemberben. Egy dologban biztos vagyok. Luckó. Jó döntés volt a lényeg. Jó döntés volt a Star Wars Star. Ideje véget vetni a Jedi rendnek. Oh, nem azt a mindenit. Nem mondjuk amit láttunk. Mert Star Wars. Már úgy ügyetem, mi volt benne. Azt mindenki tudja, Star Wars, de mi volt benne. Azt ideje véget vetni a Jedi rendnek. Jedlik ányos. Nyomjad még, mert itt lövődöznek a végén. Hát itt a végén a legnagyobb. Nyomj meg a plét. Mennek a energiákok. Most jönnek arra, hogy én oda. Láttam, Nyuszi. December? Én azt hittem, most jön valamikor október vagy novemberben. Hát, karácsony előttig várni. Addig zene! Komolyan mondom, hát miért kell karácsony előttig várni? Hogy szól? Hú, azért egy ilyen hidegrázós, nem? Még mindig. Szóval, hogy így sose felejtem el, ahogy mentem. Anyukámékkal kéz a kézben, én nem is tudom, vagy a Bástyába, vagy a Bartókba, vagy valahol ott volt a 12-es. Bástya jó volt, igen, 12-es villamosvonalán is volt egy mozi, de már nem tudom, melyik volt az ott Budán, és akkor mentünk megnézni, és hát évekig jártunk. És nem kaptunk jegyet. És hetek, és nem kaptunk jegyet. És nem kaptál jegyet, és a faszék, és a vécés néni, vagy az idős néni is vitt, és hát csodálatos, csodálatos élmény. És mégis te voltál legboldogabb, hogy láthattad. Nálatok volt már büfé ebben az időszakban? Cékis Pali bácsi moziában? Anyám főzött, igen. Nem. De hogy éppen tudtál venni? Pattogatott kukoricát? Van, persze, persze. Akkor, amikor gyerek voltál? Hát nem ilyen klasszikén pattogatott kukoricát, ezt nem is, szerintem pattogatott kukoricát, nem is tudom, mikor került be hozzánk, de voltak ilyen. Szerintem volt az, az gyerekkorú volt már kukorica. Pénztárba lehetett kapni egy sportszelet, meg tudod, ilyenek voltak. Kókuszrudat vettél, pattogatott kukoricát vettél, és hát nagyon boldog voltál. Én nem tudom, hogy más kerületekben mi volt, mert hogy ugye nem iradott. Miért 18. kerület volt, ugye megrögzötten csak a kerületi mozikba jártunk, annál is inkább, mert tele voltunk mozikkal. Liget, Madács, Fórum, milyen jó nevek, úristen. Igen. És tele volt a kerület mozikkal. Rengeteg hely volt, rengeteg lehetőség volt. Igen. Hát akkor persze nem voltak még, ugye. Hát ezek megszűntek, persze. Hát volt ugye a Május egy mozi, amiből aztán Átrium mozi lett, most már színházként. Színházként Bartók, Bástya, Metró mozi, hát ezek tele voltunk mindenhol. Kossuth mozi, ugye, még talán most is üzemel. A nagy mozik közül leginkább a Nagyvárad téren az Alfát szerettem, az óriási volt. Az iszonyatosan nagy volt, és a mi pici kis moziánkhoz képest az óriási előrelépés volt. Nagyobb vászon, igen. Nagyobb hang. Ahova soha nem mentem, az a Gorki. Nézd, milyen jó volt, igen. A filmszínházunk bemutatja. Ah. Na, és de még volt előtte híradó. Igen. Végignézted, hogy épül-szépül az ország. Most is vannak híradók, amik ezt hasonlítanak. De már moziban nem kell megnézni. Moziban nem kell megnézni, megkapod otthon. És fél órás fekete-fehér filmhíradót néztél. És nagyon vártad már, hogy véget érje, mert nem értetted, hogy mit látsz. Csak untad. És aztán jött a film. Beüzemelték a Baxi Atomerőmű 1-es blokkát. Igen, nagyjából ez volt, igen. Na, megmutatjuk, hogy mi a napslágerem, amit kell megtalálni? Így van. 30 000 pénzért. 30 000 pénzért, ugye mindent tudtok már előre a játékról. 10 óra után. 10 és este 8 között kell megtalálni. 3 alkalommal. Így van, mutatjuk, ezt a dalt keressétek, jó? Ez ma a napslágere a Rádió 1-en. Közben meghallja, hívja tizedikként a 0620-3-111-111-et, és öné a 30 000 forint készpénzben. Bizonyám, dalcím, előadó és a rádió egy szlogen. Jó, ezt kell elmondani, tizediknek kell telefonálni, legyetek ügyesek. 6 és 10 között nincs ez a játék, tehát a véletlen nálunk felbukka majd ez a dal, ez a Kygo, Selena Gomez, akkor ne írjátok, de nem lesz szerintem. Úgy szerkesztettük, hogy nem lesz. Gyerekek, hatalmas ez a zene, hidegráz. Úristen, Bali, bearanyoztad a napomat, Star Wars, de jó, el is felejtettem, hogy csak hallgatom és ráz a hideg. Hát igen, ez valószínűleg gyerekkorunk miatt van egyébként, nem? Hogy annyira tetszett, és annyira mágikus volt, és annyira nagy dolog volt akkor, hogy azóta sem tudta egy nap felnőtt, és már nagyon magasan van az ingerküszöb. Nem tudsz felnőtt fejjel már így megnézni valamit, hogy ennyire őrüljél neki, csak akkor, ha van benne valamiféle nosztalgia a gyerekkorodra. Hiszen attól ráz a hideg. Nem jelent semmit már a Star Wars. Sokkal kevesebb. Nem tudom, az én gyerekeim azok ilyen megbabonázottan nézik. Igen? Persze, imádják, de tehát, hogy ugyanez a Legóban például meg kellett venni a Star Wars-os űrhajóépítést, mert az mennyire menő apa. Szóval, hogy szerintem azért ez a zene, hát, ha valaki ezt meghallja most 16-20 évesen, azért nekem most az ébredő volt. Lehet, hogy tetszik neki, csak azt mondom, hogy már 20 évesen nem lesz akkora élmény, hogy ő ezt látta 5 évesen. Nekünk akkor annyira inger szegény volt minden. Érted? Hát nem értetted a lézer. Nem értetted, hát most már azért annyi ingerik van. Miért nem van, megy tovább? Megnézi, jó, tetszik neki, játszik vele. Miért nem megy tovább? Hogy áll meg? Mi áll meg? Miért áll meg? Állítsa meg. 5 hónapos teaser trailerre csodálkozol rá, Bali. Állítólag jövő héten jön a rendes trailer. Jó, gyerekek, hát jó, most mit csináljak? Hát nekem most ez van. Nekünk a kicsi is elég. Most egy. Mi ennek is örülünk. Mi nem vagyunk megkeseredett, fáradtak, érted? Elmondom neked, közzététek 2017. április 24. Na, azért jó. Na, jó. Úgy, de friss vagyok. Na. Esküszöm, hogy most láttam először. Jó, hát nem, figyelj, megvárjuk, nem kapkodjuk el, tényleg ott van közéte, tehát 2017. április 24. Nekem ezt a feelinget egyébként az ébredő erő hozta vissza, mert ezt megelőzőek, ezek a klónok bóckodása. Ja, az borzasztó volt. A baljós árnyak, meg ilyesek, ezek elvették a kedvemet egy kicsit az egésztől. Ilyen kis szép színes képes könyvek voltak, de nem volt meg a sztori. Aztán az ébredő erőben már jött azért egy kis sötétség a szónak abban az értelemben, hogy kicsit ilyen ijesztő volt, kicsit komorabb volt az hát egész. Ott értetted meg a Darth Vader-t, igen, hogy miért Darth Vader. Tehát ott derült ki. hogy hogy lesz ugye Anakinból Darth Vader. Akkor beesik abba a tőzegáfonyába, vagy mi az. Igen, félig elég a csávó tőzegáfonyába. Beesik egy kiló tőzegáfonyába, és nem, akkor nem, kicsit... Várja, nem homoktöv is volt. Homoktövés és család. Egy liter homoktövis szörbe beleesik, igen. Na láttátok Sopronban a száguldó zebrákat? Hát mi a fele történik Sopronban? Nagyon jó a videó egyébként. Azt látni, hogy elszabadult zebrák rohannak, és két állati domár gondozó, cirkusz tulajdonos, én nem tudom, hogy kik ők, mik ők, rohannak a zebrák után, és hát futva próbálják őket megfogni. Uh-huh. És a zebrák Sopron belvárosában egy autókereskedés előtt 4-6, hát ilyen 4-500 kilós állat, azért ez nem tűnik hát azért nem annyira könnyen értelmezhetőleg. Elrohan úgy, hogy az ég egyet a világon nem tudnak ezt megállítani. Mindenit, igen, a nagyon szürke autós csávó azért besapuzott, hogy jön veled szemben, igen. Egy zebra! Igen, egy zebra. De vagy négy basszú. Vagy öt zebra, igen. És azt látod, hogy két ujjatlan trikós, rövid ujjú, ilyen ujjatlanban lévő, nem tudom, éppen lehet, hogy edzésről jövő állatidomár, rohan a zebrák után, hogy megfogja őket. Nem tudom, miben reménykedtek. Életük legjobb 100 méterre. A zebrája itt föl is adta az emberünk, igen, oda, hogy így és a zebrák meg mennek, mint az állat tovább. Szerencsétlenek, azért sajnálom a gondozókat, mert hát ez elképesztő lehet. A felirat az, hogy gyakran láttam zebrát közlekedési csomópontnál, de egy csordára nem magas számítottam. Labda. Autósok óvatosan. Egy teve is kint kószál. Tehát mi az Isten történik? Őt lehetett könnyebb elkapni. De hogy van ez, hogy ezek az állatok így mindig kijönnek? Néha egy-egy elefánt sétálgat valahol a vándorcirkusz mellett, és bemegy a városba. Egy-egy oroszlán is úgy elkószál, megszökik talán Ajkáról, vagy Veszprémből. Most éppen a zebrák szabadultak el. Hát mi történik? Ez azért van, mert a globális felmelegedés miatt az éghajlati övek egyre inkább északra tolódnak, és megjelentek Magyarországon az invazív fajok. Ja, tehát és ők nem elszabadult zebrák, már itt lak, igen, itt laknak. Aha, migráns zebra. Migráns zebra? Mondani, hát lehet ahogy mondani. Följöttek, így érted van. Idáig Afrikából, így akkor van. Azért az... Jó, hát akkor... Őket nem érte. Állította meg semmi. Így van, ők se fognak ürülni öcsénybe. Mit csinálsz, amikor így látod, tehát megvan a kép, hogy egyébként be vannak zárva a zebráid. A haveroddal mondja, hogy isztok egy sört, vagy nem tudom, dumáltok. Valamelyik zebra kinyúl, és a kezével kinyitja a rácsot. És a kis mancsával kihúzza a kis reteszt. Vagy fuvaros vagy, régi módi fuvaros vagy, jó kis, hogy egy teurótókerekes szekered van, előtte ott van a kétl, és egyszer csak azt veszed észre, hogy egy kanos zebra ráugrott átból az egyik. És ezt így csinálgatni. Nem úgy látod, hogy a cirkusz össze zebrája szökik. Nézd már, mit csinál a zebra, kopik. Nem, mert csinálja a kalcát. Sansztalan vagy, szerintem, hogy ők így csordában szaladtak el, hogy menekülő állat ugyanúgy, mint hát a ló. Fut. Amíg fut az első, fut a többi. Ha futsz utánuk, annál inkább nem áll meg, tehát meg kell várni, míg ők valahol egyébként megnyugodnak, és akkor így városhatárban szépen befogják őket. Egyszer elfáradnak, de viszonylag jó futók. Igen, egyszer elfáradnak. Egyszer. Tudod, mindenki ebben bízik. Egyszer csak elfáradnak. És nem, és még mindig futnak. És valószínűleg az lehet, hogy szerencsétlenek ugye az egész életüket bezárva töltik viszonylag kis területre. Nyilván a szavannákhoz képest viszonylag kis területre, és ezek ebben a pillanatban, hogy kiszabadulnak, így elkezdik élvezni az egészet. És ők gyakorlatilag kergetőznek, tehát nem is biztos, hogy menekülnek ebben a pillanatban a gondozó Lajos elő, hanem egyszerűen kergetőznek. Nézd, hogy futod leállunk, szaladj te is, úgy csinálsz utol. Gülsz a kocsiba, és vágtad felét hat zebra, azért az nem egy megnyugtató, nem tudom, kinyitnám az ajtót, elgáncsolni őket, hogy megpróbálnám őket megállítani. Ajajajaj, és úgy, hogy átgázolnak rajta, mint egy rajzfilm. Hagyd majd én! majd te befogod őket. Na, de nem tudjuk, hogy milyen hír ez most, hogy meglettek-e vagy nem, vagy mi a helyzet. Találtál frissen? Azt nem, csak azt találtam, hogy a Magyar Nemzeti Cirkusz, a Richter Cirkusz turnézik éppen Sopronban. És az zebra szám elmaradt. Igen. Igen. A zebrásból hozzá. Sorváltozás. Igen. Betegség miatt a zebra szám elmaradt. Helyette buzogányos lányok és bohóc. Igen. Nem nagyon lettek meg egyébként, igen. Sopronban megtanulták az autósok, mindig a zebrának van elsőbsége. Ez Gyuri küldte nekünk. Hát ez mi volt? Emlékezz, amikor az elefánt is elszabadult. Akkor bement a városba, és mondtak, hogy nem bánt. Bement a benzinkútra. Nem bánt, nincs nem baj, bánt. Nem barátságos emberekhez van szokva. Bement a benzinkútra, ott kicsit ott a drive-ot áldogált, körbenézett. 40-es lábad azért húz, de hogy 46-os legyen, hogyha rálép. De egyébként nem bánt, nincs vele semmi gond. Nem kell neki egyébként bántania, tehát nem kell bepipulva lenni egy elefántnak ahhoz, hogy azért picit meg, érted, rácsücsülött valamelyik autónak a tetejére, mert megfáradt, vagy valami, hogy egy kicsit leteszi az ormányát. Hát, ha csak nem egy ilyen nagyon tudatos reklámkampány, tudod, hogy nagyon irányítottan végighajtják a zebrákat a városon. Tehát az lehet, hogy mennyire olcsó, és mennyire egyszerű. Régen ugye egy ilyen szomorú majmot vittek körbe, egy ilyen fáradt gepárddal. Egy kocsi, nem emlékeztek? Egy platós kicsi. Egy platós kocsi, ott ült egy ilyen majom, és ott ült egy zebra, és a föld, nem tudom, cirkusz, a városba látogatott. Jöjjön. A gepárnak a hátán ott volt a cintányos majom. Tényleg is volt. És persze, és fél óránként összecsetintette a cintányérokat, és ez kicsit... Komolyan így volt. Így volt. Ez az összes falun így ment keresztül, ahol sátrat vertek. Tényleg. Fölültették a gepárdot, a majmot. Egy ilyen leszedált gepárdot. Igen, a majomnak is a nyakán egy ilyen nagy izé volt, nyakör. Borzasztó szomorú látvány volt. Nagyon megkopott szőre volt szegénynek, így ült a majom görnyet háttal, mente körbe, és amit a Balázs... ez volt. Én nem csodálkozom, ott valaki belebújt egy majom jelmező, beült a Jócsikán, vedd fel a láncot, üljél be, ezt körbenyük, és egy ilyen zillel, egy ilyen platós izé, vagy barkasszal, tudod, vagy nem tudom, mivel, körbevitték őket, elő egy hangszóró, és szólt, hogy akkor délután cirkuszi fellépés. Most ami nem volt kedved, hát az életkedved elmenő, mondom, hogy ilyen szomorú, ilyen félig leszedált oráng után, hogy üldögélt hátul a rácsot. Nem volt izé, nem. A mai alkalommal mutatkozik be önöknek a sportpálya melletti gyepes területen a Örömpő cirkusz. Tökéletesen jól hozod. Na, és most ez meg egy teljesen jól működő háromdimenziós reklámkampány, érted? Csávó szalad utána, kicsit meghajtják őket, mindenki erről beszél. Hát micsoda, most ma mindenki ebbe a cirkuszba akar elmenni. Meglettek-e a zebrák? Igen. Mondjuk a gondozók nem néztek ki jobbra, meg balra így az autósokra, és nem mondták, hogy voilà. Amikor Molino előkerüljön, hogy hol van, mikor van előadás. Tényleg úgy szaladtak volna hátra, hogy ott lett volna ilyen háti zászló, vagy nem tudom, itt lobogott volna mögöttük, hogy egy este 6-tól előadás. Igen. Szegélyek. És most valahol kolbászolnak ezek a zebrák? Küldött egy hallgatónk fotót a Viberem, Tibi elküldte, köszönjük szépen. Igen, a lucernásába készült. Meglettek a zebrák, ez Sopronból jött, és láthatóan be vannak fogva, tehát ott legelésznek. Jó. Tehát valahogy megfogták őket. Igazából. Nem tudom, hogy egyébként, hogy fogsz meg határszabadult zebra, de megvan. Lehet, hogy ők is beszálltak a betakarításba valahol, elkezdték ott ropogtatni a csöves kukoricát. Simán lehet egyébként. Megállított őket a flamosság. Na jól van. Andy nem szólt, hogy a Jumanji-t forgatják Sopronban? Fú, de utáltam azt a Jumanji-t. Nagyon nem szerettem? Fú, soha nem szerettem, nem is bírtam végignézni. Tipikus családi film. Tök jó. Egyébként szerintem jó a sztori is, ez a játékozás. Tesszen tök jó. Jó, szerintem jó. Most neked mi a bajod a Jumanji-val? Nem tudom, idegesített mindig. Abban ezek a beszélő állatok, nem? Vagy ez nem az volt? Nem ebben nem beszéltek, nem csak elkapcsoltak. Űrhajó sem? Nem? Az sem. Nem. Akkor semmi bajom. Akkor igazából jó. Akkor igazából nem volt az rossz film. Akkor lehet belőle fölítő 3D-s változat, nyugodtan toljátok. Akkor csináljátok meg, igen. A Richterik minden nyáron Balatonban elefántokat fürdetnek, és végig sétálnak a cirkusztól a partig. Sopronban zebra séta van ezek szerint. Beviszik az elefántot fürdeni? Igen. Na, igen? Az egyébként egy jó kampány volt, mert először nem lehetett tudni, hogy honnan jött az elefánt, csak ugye körbe mentek a képek a Facebookon, meg az interneten, hogy egy irgalmatlan, hogy elefánt fürdik a Balatonban, és senki nem tudta, hogy mi az, és akkor utána derült ki, hogy azért csinálják, mert ugye ott a cirkusz. Úgyhogy az viszont jó, az jó siker. A Baváriában szokott lenni egyébként. A cirkusz, vagy ott lakik az elefánt. Mit? Igen, ott szállásolják el. Alá tolták. Ott szállásolják el az elefántat. Igen, egy fél apartman. Egy apartman, igen. Egy kis apartman van, igen. De elsősorban a földszintieket ajánlják. Igen, mellett jó, ezt nem köszönjük, nagy a súly. Nagyon kedvesen, félpanziósan, ebédet nem kér, csak reggelit is vacsorát az elefánt, igen. Na jó, elmegyünk egy picit hírezni, jó, 4 perc, pontosan 7:30, az Erzsébet hidat kerüljetek, óriási baleset, és emiatt dugul egyébként minden, valamint a Szentendrei út római lakótelepről lépésben araszol a város felé, de a rendőrei három lábú barátjával így is izgatottan várják, a gyorshajtótak a hét megálló mellett, úgyhogy közben mozdulni nem lehet, csiküldte nekünk. A gyerekek, őket oda kiküldték, akkor ők ott most gyorshajtókat fotóznak. Igaz, hogy összefüggő kocsisor, de... Amíg nem vonják, nem hívják vissza őket, ők teszik a dolgokat. Parancs, ez parancs. A felső utasítást érted, nem lehet megkérni. Ne vicceljetek már, tehát ezért parancs megtagadási, ott is komoly következmények vannak, itt a cipőpénz megvonás, meg ilyenek. Igen, a beszélő állatok az a Dr. Doolittle volt. Doolittle. Úristen, Eddie Murphy-re, mikor Eddie Murphy rájön, hogy érti az állatok nyelvét. Szerintem az is vicces. Hát jó, hát jó. Jó, Feri, de neked, olyan magas neked mi nem vicces? Szerintem vicces. Nem, mondok. Nem, nem, egy csomó minden nem, nem Feri, vicces, de, nem, Feri, de nem szerintem olyan aranyos állatok persze, voltak benne. Persze, vicces. Hallgató, gyertek velem. Neked hát a Nincs, aki beszél, mégis tetszett, nem? Azt nem láttam. Nem, mondj meg, Kriszti Elli, meg John Travolta. Tőled, a beszélő kisgyerek. Beszélő kisgyerek. Aki úgy csinál, mint a beszélő, és hallod a gondolatait. Borzasztá. És egyébként Mikó István volt a magyar hangja. Tehát, hogy nem. Tehát azért van egy szint. Aranyos ami állatok voltak benne, viccesek. Ne zárjuk ki a stúdióba fel. Nem. Semmi olyan nem tudok röhögni, ami neked vicces. Az volt a durva egyébként, szép, különleges, hogy az az Eddie Murphy, sokféle, aki ugye, mit tudom, 48 órában, meg a Beverly Hills is alulban egy ilyen iszonyat mocskos szájú, ilyen nagyon laza csávót alakított. Én ezeket a filmeket imádtam egyébként a Dörner György magyar hangjával. Nagyon-nagyon jók voltak, és utána pedig az Eddie Murphynek a pályafutás így elindult szépen lefelé. Sose volt ez hozta, de ez hozta vissza. És az is vicces volt, amikor ilyen nagyon kövér professzort alakított, tudod, az Igen, ilyen bölcsek kövére, vagy mi az volt az, igen. Itt van egy hallgatónk, ő még hozzá akar szólni a zebrás téma, az neki egy majom rohant be a kertjébe. Halló, jó reggelt! Tényleg? Jó reggelt, sziasztok! Halló, neked majom rohant a kertedbe a soproni zebrák után? Igen, nekem volt, hát mondjuk már régen történt, de ugyanez volt, hogy cirkuszi autó jött a falunkba, és leszökött róla egy ilyen csimpán. És apukám kint locsolt a kertbe, én meg bent állok az udvarba, és kiabálok neki, hogy apa, beszaladt a kertbe egy majom. Teljesen rá. Apám meg mondja, hogy jó van, persze, ne szórakozzál már itt velem. Nincs mondom, itt a szomszéd. Nézd már hátra, hát itt szalad, már itt van benne az udvarba, és akkor megfordul, azt látja, hogy szalad befelé egy csimpánz, és utána meg szalad egy bohóc. Ha mondom, azt kérdeztem, hát mi van az udvarban? Nyilván. És utána meg egy ilyen bohóc ült az autón, ő vezette, gondolom, az autót, és akkor kergették a majmot bent az udvarban. Jézus Isten! Teljesen rá. Szürreális volt az egész. És át a majom a kertén, és utána egy bohóc rohant, aki megpróbált a majom megfogni. Igen. És megfogták? Ez is fönt ült az autó, tehát megfogták. Persze, és apád meg elkezdett kiabálni, hogy ezért, hogy ne így más zsiráf, meg lelegni a cigány megyek. És ez hol történt? Merre voltatok? Hol történt? Ez lent vidéken, Szeged mellett. Azokból az autóból én nem csodám, hogy kiszökött. Hát azok ilyen roncsokon vitték őket. Apa, nézd, egy majom van a kertjében, és ott fut egy bohóc is, tudod. Apád megmondta, hogy a gyereknek elment az esze. Hát apám megőrült volna, hogy berohant volna. Rohadt, adjátok paradicsom palátát! Agyom rá, legmocskos majom! Norbikám, köszi, hogy elmondtad. Nagyon szívesen. Nagyon jó sztori, köszi. Nagyon jók vagytok, sziasztok. Szia. Apa, van egy majom a kertjében, és fut után egy bohóc is. Amire nem fordulsz hátra, nem? Hát de ezt. És békésen locsolsz. Persze, jó van kicsi, tudod, mit olvastál, mit nézett. Aha, még adok a Petra Zsermnek, és aztán végeztem, vagy amíg meghallgatom a déli muzsika szót. Csodálatos. Na jövő mindjárt. Féljem 80 pontosan, itt vagyunk mindjárt. Balázsék! Minden hétköznap reggel 6-tól 10-ig a Rádió 1-en! Hmm. 3:48 van pontosan. Itt vagyunk, jó reggelt kívánunk mindenkinek. Hatalmas gyerekek a dugó, kimentem, megnéztem. Durva. Hát elesett az Erzsébet híd, és egy híd elesik, akkor vége van. Itt a becsatlakozó utaknak a Hegyalja út végigáll lépésben. Ugye az Erzsébet híd közepén felborult egy kis terautó, és hát az már megpecsételte sokak sorsát. Szerintem Érdig. Az biztos, hogy az dugul vissza, igen, hatalmas. Hatalmas dugórák, második Rákóczi úton Csepel mindkét irányban, pontyok ülte, hármas úton Füzesapony közelében kis terautó személyautó ütközött össze, félpályás lezárás mellett helyszínen a rendőrség. Ott is hatalmas dugó, úgyhogy hát igen, gyerekek, ez majd keményebb reggel, nem tudjuk, hogy front van, vagy jön valami, minden esetre a közlekedésen érződik. Hétfő lement a simán a hétindítás, és kedre elszabadult a pokol. Igen. Jön a front. Zsülc ijeszget bennünket valami front, mint valamilyen vészhanár. Jön a front. Zsülci az öreg idős néni, aki kint ül az ablakba az első emeleten, morzsával szórja a galambokat, gesztenyével dobálja a lurkókat, és közben ijeszget mindenkit, aki arra jár. De olyan morzsával, ami nem megmaradt morzsa, hanem kifejezetten ő gyártotta. Megvett egy fél barnát, szépen felszeletelte, megszárította, és utána morzsát csinált belőle, utána pedig berakta szépen a tetyorszatyorba, kivitte a tére, és onnan szórja. Tehát nem megmaradt morzsa. Ő morzsagyáros néni. Csinál direkt. Vannak ilyenek. Ő, igen, ő abszolút. És nagyon cukik, nagyon-nagyon, mindenki utálja őket, mert oda szoktatja a galambokat. Igen. Zuglóban azt írja egy hallgató, a befelé a Zugló és az Egerési Magyaródi tele van, hosszú sorokra számítsatok ott is. Köszönjük szépen. És nagyon sokan küldtek nekünk olyan képeket, ahol különböző gondozók próbálnak befogni Magyarországon elszabadult állatot. A teve is valóban szabadon kószált, bement valamilyen műhelybe, teve a műhelybe felkiáltásra elküldték nekünk Viberen. Aztán kaptunk olyat, hogy bohócok a kampón a környékén valami amerikai cirkuszból elszabadult bikát kergetnek, és próbálják befogni. Úgyhogy azért ezek az állatok így megszöknek mindenhonnan igazából. Meg. Nagyon jó képeket kapunk. A teve egyébként tartozott a zebrákhoz. Tehát ők együtt kolbászoltak el. Csak külön váltak. Uh-huh. Csak hát a teve nem tudta keresett. Tartani. Teve nem tudta tartani. Egyébként simán el tudom kézzel azt is, hogy a hallgatónk, aki betelefonált és elmondta, hogy berohant ugye a kertbe a majom, és utána pedig a bohóc is félértett a helyzet, mert lehet, hogy a bohóc is szökött. Ketten menekültek együtt. Érted. Vagy mi van, a majom kergette a bohócot? Csak az ott is éppen egymás után mentek, és azt látta, hogy a majom fut elől, de igazából ő csak próbálta utolérni. Hát évtizedeken keresztül érted, jobban, rosszban, érted, együtt voltak, együtt nevetették a nézőket, együtt sírtak, együtt nevettek, és együtt is szöktek. Igen. Megmutattuk már a napslágerét? Egyszer, igen. Egyszer. Na, akkor majd a következő óra elején kell még egyszer. Ne kapkodjunk azért a 30-ért. 30 ezer, így van. 30 ezeret lehet találni. Egészen jó kis kávét csináltam magamnak. Ügyes vagy, gratulálunk. Egészen jó kis kávét. Na most a kávé csinálás az ugye úgy működik, hogy egy gombot megnyomsz a gépen. Hát én nem értjük, aha, melyiket. Hosszú kávé, hozzá, rövid kávé, vagy. Beállítod. Most már egész jól kezelem ezt a kis masinát. Így van, lágy, extra lágy, erős, extra erős, rövid, közepes, hosszú. Egy csomó mindent kérdez egyébként. Egyébként. Tudod cukor, már kezelni? Néz. Rengeteg mindent kérdez a gép. Én oda megyek. Oké, okay. Biztos oké. Okay. És ez Balázs azzal oldja meg, hogy onnan és így tenyérrel így rá egyszerre négy gombot, és így igazából nem kiszámítható, hogy mit fog inni. Igen, de... De Jani már jött ellenőrizni. Hogy mit használtál, melyik te? Nem, jó, mit tesz az abomnak a tetejére? Gumit tesz rá, így hogy nyitottam ki? Miért úgy nyitottam ki? Ja, úgy nyitja ki egyébként az abom zacskot, hogy levágja a tetejét teljesen. Aha. Tudod? Tehát nem egy nem a sarkán levágja, hogy szórható legyen, és ha felborul, akkor mit tudom, egy két kanál kijön belőle, nem. A biztonság kedvéért úgy vágja le, ha felborul, akkor kijön belőle egyszerre, húz le. Könnyebb kivenni belőle. Hát ez igaz, de nem, majd én odafigyelek az apróságokra is, érted? Ahogy rám is odafigyeltek annak idején, szülem az apróságra. Úgyhogy szépen majd rakok rá egy gumit, nem lesz vele gond, higgyétek el. Na, azt lehet, hogy megköszönöm, mert ez körülbelül itt borul neki az asztalon. Tehát ez miért látom, nem hozol egy zárható ilyen üveg? De a félrejtésség elkös üvegét, ez nem az én zabom. Tehát ja, ez az ő zabja. De hozok szívesen neki. Jó, azt hittem a te zabod, nem az enyém. Nem akartam. Nekem egyébként van az is be. Még mindig ennek az általános esemes, a 90-es években a pécsi Rózsadomban egy bika szabadult el, kiárási tilalmat rendeltek. Ott azért az indokolt. Tartja valaki ott a házban, vagy mi? Na, egy hallgatónk nagyon helyes verset küldött nekünk, olvasott a gyerekének, és észrevett egy verses kötetben valami kis furcsaságot, amit lehet, hogy egyébként csak felnőtt fejjel vesz észre az ember, ő lefotózta és elküldte nekünk, hogy beszéljünk róla két mondatot. Ezt egy mesekönyvben találták hallgatók, és küldték el nekünk a balázsi@radio.hu-ra. Ugye mindig mondjuk, hogyha valami ott láttok, tapasztaltok, nyugodtan küldjetek el. Egy kicsi gyerek egy motoron motorozik, és egy versike van fölé írva, hogy ő mit csináljon. Gyere, Peti! Ez a, uh-huh. így indul a vers. És ők strandon vannak, azt látod. A vers pedig úgy szól, gyere, Peti, szépen kérlek, jókedvű kis nyuszidon, vagy hát vannak jókedvű, igen. Aha. Gyere, Peti, szépen kérlek, jókedvű kis nyuszidon, vigyázz, mert ha utolérlek, egész répát bekapom. Neki, de pajzán, de bátor, de új! Igen. Igen, igen. Vigyázz, mert ha utolérlek, egész répát bekapom. Hát mi ez, ha nem már kezdőkorban elkövetett felvilágosítás, nem? Tök jó. Így van, tehát azért... megtudjuk, hogy van répája Petinek, és ezek szerint egy nő nemű, tehát egy kislány üldözi őt. És igen. Akkor mindig megkérdez egy gyerek, amikor ilyet hall, hogy mi nevetsz anya, vagy mi nevetsz apa. Aranyos, helyes kis versőske. Szerintem a gyerek azért még nem gondol olyan dolgokra, amikre mi gondolunk, amikre mi asszociálunk. Tehát, hogy neki az még neki hiányoznak még azok az élmények, meg az a fajta slang, meg az a típusú, ahogy is mondjam, csak mellébeszélés, vagy átfogalmazás, vagy nem direkt megnevezés a dolgoknak. Hát figyelj, nem tudom, nálunk a Benny az abszolút nem foglalkozik ilyenekkel, de a kicsi az mindenkivel smárol a bölcsibe. Főleg aki új. Ez az. Úgy jó, töri hát, be, mi? Elébe megy. Tehát én nem tudom igazából kire hasonlít, de most jött például egy új kislány a bölcsibe, és hát masszívan tolják. Szia, Julcsival. Tehát a gyereknek tényleg kicsit szivar hiányzik a szájából, és így tarkóra tegye a kezét, de hogy konkrétan ez történik a bölcsiben. Az adósok mindig küldik a Viginek a fotót, és hát ő mindenkire ráröpül, aki elhagyatott, akinek hiányzik az anyukája, aki még egyedül van, aki magányosnak érzi magát, aki sír még a szülei után, aki nem találja a helyét, Noel megy, és vigasztal. Egy ilyenkorú gyereknél tudod, hogy megy, és jól. rendbe teszi a lányokat. Hogy valamilyen minta, valamilyen példa kellett, hogy legyen. Tehát, hogy csak így magától nem talál ki, vagy filmbe látta, vagy mesekönyvbe olvasta, vagy az otthon. Anyjától, vagy az apjától. Vagy megtalálta az előzményeimet. Én azt hittem, Bogyó és Babócát néz a telefonomon, de közben kiderült, hogy... A régi képeket. Kiderült, hogy valamilyen előzményekben véletlen megnyitotta a Safarimat, és egy-két dolog nem volt becsukva. Nem tudom, hogy kire ütött igazából. De Beni sem volt időben ilyen. Kivel van többet? Hát, egyformán vagyunk vele nagyjából. Akkor melyik kötök a smárolosabb? Melyik kötök a köszönt ilyen, hogy is mondjam, csak ilyen átütő módon? A postást. Én a meleg vízvezeték szerelőmet. Viki a postást és az ételfutárt. Én a vízorra leolvasó nénit nagyon így hasonlóan köszöntöm. Hát most megmutatom a képet, ő az új kislány. Jó csaj? Hát most szerintem ez 3 vagy 4 különböző kis csaj. És mit szólnak hozzá az óvónénik? Hát? Én egész életemben nem csókolosznám ennyire, mint a gyereketek. Hát, elmondom, hogy 3 idáig. Éves a gyerek most decemberben. Ezt nézd meg, ez a különböző csajszín. Viszont ahogy látom, egyébként a szőke az ideálja. A szőkére megy? Aha, szerintem egyértelműen. Egy puszi, de nem az puszi, 3 puszi, 4. Igen, és különböző csajszín. És mondom, most van egy új kislány, aki most még nagyon nem találja a helyét, meg nagyon elhagyatott. Mit szól ez a többi? Rendbe tették az új kislány. Ja, igen. Összeengedte. Összeengedte őket. Egy nagyon helyes kislány. Most már nagyon helyes, csak érdekes, hogy egy nap alatt hullott ki az összes tejfoga. Óriási figura. Jó, hajrá, sok jól csinálja hozzá. Igen. De azért, mert egyébként bájos a gyerek. Tehát, hogy tényleg úgy néz ki, hogy ez a hát ránézés. Többet csókolozik, mint bármelyikünk, nem? Igen. A gyerekek 50 évesek vagyunk, meg 40. És a 3 éves gyerekem rám ver. Hát azért az... Amikor a saját fiadat kezdett elirigyelni a nőügyei miatt. Egy újabb. Mutatom. Na megint egy. És megint szőke. Mondom, szőke az ideál. Rá van állva a szőkékre. Igen. De én ezt egyébként bírom. Igen, ezzel nincs bajom, nem adnak át egymásnak nagyon semmi. Jó, hát semmi. Így fejlődik a gyerek, így lesz erős az immunrendszer. Így lesz jó az immunrendszer, igen. Jó, hát aki mondjuk ilyen futó biciklivel megy be az óviba, érted? Nagyon menő. Hát nem, az ott van az óviba, mert nem megy be. Így van, a szerelem 2 keréken érkezik. Igen. Hallod, semmi extra, egy másfél millió szuper ilyen kis futó bicikli sem. Ja, egy fél év alatt kinövi. De hogy is, nem, ez az óviba van, ez az óvinak a kelléke. És kik a kis szolgák, egy baldahínos ágyon viszik be a gyereket reggel az óvodába. Figyelj, szívrabló. Egyértelműen látszik rajta. De ez mennyire megmarad nektek? Megmaradt az első kis csaj? Meg. Tóth, én tudom, Móni. Hogy meg. Tóth Móni. Lett később. Tóth Móni lehet, igen, lett később. És mi történt? Arra is emlékszel? Emlékszem. Kivel, mi és hol? Az új kígyósi nagyovodába, ahova mi jártunk, a hátsó részében volt 3 darab kis faház. Ezek a játék faházak, bemehettél, volt benne kiskonyha, akármicsoda, és Mónikával... Az egyikből éppen füstölőt akarták kialakítani. Az már megvolt, viccelsz, ez egy rendes falusi óvoda, egyikben volt a füstölő, a másikban a kamra, a harmadikban akadtunk össze Tóth Mónival, és hátra mentünk a kerítés, meg a kis faház közé, ott volt egy rés, és oda bementünk, és ott volt az első. De megmutatta, amit meg kellett? Meg te is, mert ugye volt ilyen játék, hogy mutasd meg, mit van, én is megmutatom, mi van. Az nem volt? Nem, mi csak a smárolásra mentünk rá, akkor még nem voltunk ennyire perverzek. Én tudom, hogy valami lakótelep emeletén valahol az asztal alatt egy kislánynak. Mutatta meg. Hogy kerültél oda? Vendégség? Egy gyerek zsúr volt, és bemásztunk az asztal alá, és akkor még úgy voltak a panelházak, hogy egy május első. Ugye a 6. emeleten, volt a hosszú folyosó, ami összekötötte úgy a panelházakat, hogyha fölmentél a 6-ra, akkor az egyik panelházból át tudtál sétálni a másikba. És ott mentünk át ebbe a buliba, még arra is emlékszem, gyönyörű sárga linoleum, félig kivert ilyen sárga lámpák, csodálatos, és a kislány bemászott az asztal alá. És mondta, hogy gyere, Balázs! És bemásztam én is az asztal alá. És akkor volt ez a mutató. Az asztal alá. Itt az asztal alá. Fú, mellett. Mindjárt jön apám is, azt kérte, vetkőzünk messzele. Nem. Vigyázz, a Lukas babuszos, hogy a fatterom észre ne vegyen meg. nyugi, most még iszik, utána szokott bejönni. Nem volt semmilyen, és a kislány megmutatta. És ő kezdte. De csaltam, mert én annyira megdöbbentem azon, amit láttam. Felkiáltottál? Felüvöltöttem és kiszaladtam. Tehát én már nem tudtam megmondani, mert én emlékszem mindenre, amit ő megmutatott. És akkor nem nagyon tudtam értelmezni, hogy mi az, amit ott látok. De nagyon meglepődtem. A hiányt nem tudtad érteni. Igen, úgy az egész szerkezetet nincs, nagyon nehezen értelmeztem. Hogy megsebesült, de már nem fér. Nekem ez volt az első reakció, amikor láttam. Igen, hogy egy nagyon komoly seb van rajta, de miért nem csinálok ezzel valamit, és tudnak-e róla a szülei egyáltalán. Hogy, igen, hogy ne durva, és hogy te sajnálok, és szörnyű baleset lehetett. Igen. És tudom, elképedtem, zavarba jöttem, kimásztam az asztal alól, és tudom, hogy neki ez nagyon rosszul esett, mert ugye a játék az volt, hogy utána éljövök. De dermesztően nem tudtam hova tenni. És a mai napig emlékszem, hogy hogy nézett ki az asztal, miért mentünk be alá. Az asztalon ez a kis mobilizálható kis asztali lámpa bedugva a konnektorba. Tehát mindenre emlékszem, hogy ez hogy történt. És be az asztal alá. És akkor a csótány csapdára, a radiátor, a lemez radiátorról emlékszem. A nagymamára, a fűtőtest mellett, a hintaszékben, a képen kötögetett. Igen. Kicsit penészes volt a sarok, igen, a falon volt egy ilyen fabulonos naptár, patakjágyó. Egy majom póster a WC ajtó. És a nagyszobában pedig egy óriási erdőkép, ilyen egy csörgedező patakkal. Nem, tudom, és én nem mutattam meg, és valahogy ez így nagyon, nagyon megmaradt. Hát lehet, hogy ez. Hogy nem egyenlítetted ki a számlát. Szerintem meg kéne keresni a kislányt, ha még emlékszik. És az a baj, nem tudom, hogy ki volt. Meg kéne mutatni neki. Igen, szia Balázsák, 40 éve. 38 éve nagyon nyom az, hogy én akkor ott cserbajtalak az asztalat. Nézd, valami úgy érzem, ki van. Emlékszel, még én vagyok az a kisfiú az asztalon. Biztos neked, te is mutasd meg, lehet, hogy rosszul emlékszel. Ú, látom, ez még mindig annyira csúnya, mint régen. De csúnya. Atya Isten, ez azóta se lett szebb. Hát akkor most hatör leszem én is az adósságomat. Szóval, de nem tényleg érdekes, hogy mennyi emlék, ami kimaradt. De ugyanott az asztal alatt. Még a garzon. Hogy mennyi emlék az, ami kimaradt, de annak a lánynak a hajára, a nevére, akivel az első puszi, az első csók, az első nem tudom mi történt, hogy az úgy mennyire megmaradt, hogy ez mitől függ, nem? Hogy annyira impulzív az élmény, hogy ez így beleég az emlékezetedbe, hogy azóta történt nagyon sok minden, amire nem emlékszel. De azt kell, hogy első csók, első puszi, vagy ki volt a csaj az oviba, vagy a nem tudom hol, talán általános iskola első, tudom, még a nevét is tudod. Pedig azóta azért nagyon sok névvel találkoztál. Hát te is azonnal tudtad a nevét. Én nem emlékszem sajnos a kis csajnak a nevére, én magára a jelenetre emlékszem. Neked, János? Hát de neked meg könnyen, mert neked 20 évesen volt az első, nem? Hát könnyen, de én már arra sem emlékszem. Az a baj, már 47 vagyok. Azért mondom, neked azért van 20 év forrod, mert neked te 18 évesen mutattad meg egy. Egy kidobónak a Las Vegas kaszinó mellett. Igen, hogy be. Hogy végre hátessél a tűzkereség. Azt mondta, beenged, de aztán nem engedett. Nincs meg az első kis sem? Dehogy nem. Téglagyár jó volt. Meg volt, ugye, hát úgy hosszoljuk is, hát téglagyár jó volt, a Beszent Lőrince sajnos már azóta bezárt, mert nem létezik, ott van a lakótelep van a helyén, egy kis kertvárosi rész volt, nagy árnyas fa, pici kis óvoda volt, ott kint játszottunk, és kislány ilyen szőke volt, vagy szőkis barna haja volt, cofba volt a haj, és nagyon-nagyon tetszett. Ami leginkább megmaradt belőle, az, hogy hát elég rosszak voltak a fogai. És már akkor? De jó Isten. Hát tudjátok, mi prói gyerekek voltak, tudjátok azért értem. Vagy fog, hát akkor, 6 évesen? Hát vagy olaj a kályhába, vagy fogkett, azt mondta. De úgyis nem. De nem valami, egy picit szuhasak voltak el a fogai, ez megmaradt, de hogy ez engem semmilyen szinten, de nem, egyáltalán nem riasztott vissza. Ez egy igazi szociósztori. Mert egyébként olyan helyes volt, tudod, hát egészen az eddig a pillanatig, amíg el nem mosolyolt. Úgyhogy mondtad, hogy nem mosolyog, csak csókolj. Nem, fia, inkább nem mondok semmi vicceset, jó? Csak mutasd, lesünk túl rá, hagytatul azt, hadd menjünk. Hozzatok be, fia, hozzunk már be képet holnapra. Kiről? Nagyon helyes kis gyerek voltam egyébként, tényleg helyes kis szőke gyerek, jött a kis ízébe, kis rövid nadrágom, kis fehér térdzokniba. Hát persze, hogy elbűvöltem. Ez a bátnak a csajom, mi a kis műbőr szandálodban. Az összes odvas fogú bomlott utána. A téglagyár jobb, összes odvas fogúja szabad. Na, drága hallgatók, írjátok meg, ti mire emlékeztek, jó? Már jönnek egyébként az SMS-ek. Hogy hívták, mi történt, kivel történt, mi van vele azóta, tudtok-e valamit? Jó, 0-23 111-111 az SMS számunk, itt vagyunk, mindjárt leírok. És most, hölgyeim és uraim, Balázsék, öveket becsatolni. A Rádió 1-en folytatódik Magyarország első számú reggeli műsora. A mikrofonnál a hazai rádiózás legnagyobb sztárjai. Sebestyén Balázs, Rákóczi Feri és Vadon Jani. Ez a Rádió 1 reggeli ébresztő műsora. Balázsék. 8 óra után vagyunk 15 perccel. Nem olyan, mintha valami vihar lenne, vagy füllet lenne az idő, vagy egy picit igen. Hátra. Fú, én nem tudom, mi van velem, gyerekek. Olyan, mintha ugrálnának az agyamon, vagy ülnének a fejemen, vagy én nem is értem. Valami, érzek valamit. Amit egy nyomást. Eső fog érkezni, úgyhogy szerintem akkor ez már nyomja maga előtt. Lehet, hogy miatt van ennyi baleset, aha, és egyébként érzik az emberek, tudj, kicsit mindenki indisponált, igen. És aztán elmegy az eső, vagy mi lesz, Feri? El, jövő naptól, vagy hogy van ez következő naptól, tehát ma van esős idő, de aztán holnaptól már megint jó időt mondanak, hétvégén napsütés, mondjuk nem lesz túl meleg, de ilyen jó kiránduló, ilyen 15 fok. Így. Ez nagyon, nagyon kerek volt. Zabodot is megette. Az időjárás jelentést támogatta a BAC kényelmi papucsokat gyártó magyar manufaktúra. BAC. Tudomány a kényelem mögött. Szeretnétek, ilyen tárlatvezetést tartanak mindig? Itt igen, állandóan igen. Jönnek emberek. És így bemutatják, hogy itt ülnek, itt esznek, ez a konyha. De nekik főzted a kávét? Igen, segítettem nekik. Cukorgyerek vagy tényleg. Hát azért, mert hogy mégiscsak ügyfelek azt nem nagyon tudtak segíteni nekik ebben a dologban. Mondjuk az a kávéfőzővel megértem egyébként. De valamit ki kell erre egyébként mindenképpen rakni, szerintem így a stúdió elé. Tehát mit, hogy Marék Zizit, hogy be tudják. Nem, az ott sem megért. De az automatát 100 forintért tudják megvenni. Igen, az ott sem meg automata, itt kint megveszed, így van. Lehet. Nekem valami bióta lehet. Lehet dobálni, igen. Na, arra beszélgetünk, hogy kinek mi az első emléke az óviban, vagy az iskolában, de ez sokaknak már azért inkább az óviban megtörténik. Amikor először csókolozol egy csajjal, vagy egy kisfiúval, hogy ez mennyire megmarad, hogy azóta mennyi minden történt velünk, de hogy az ember felejt, mégis vannak olyan pillanatok az életben, amik azért így valahogy nagyon beleégnek az ember agyába, és folyamatosan emlékszel rá, vagy hát nem felejted el, és bármikor a szóban, akkor abszolút be tudod azonosítani, hogy kivel történt, hol történt. Nagyon jó SMS-eket kaptunk. Egyébként 23 vagyok, nekem se tegnap volt az óvi. Egyszer az ágyban akartunk aludni a szerelmemmel Ágival, bebújtunk a takaró alá, és átvizsgáltuk egymást. Tisztában voltam az, hogy a fiúknak más, mint a lányoknak, de amit akkor láttam, annyira felzaklatott, hogy anyukámnak azonnal jönnie kellett, értem. Utána már csak általános ötödikben beszéltünk, azóta felnőtt fejem már többször is átvizsgáltam Ágikát, és nem is olyan rémisztő. Nem is olyan rémisztő, mint akkor volt. Gumika írja, köszi. Igen, köszi szépen. Óvodáskorunkban az úszodában húzott a víz alá Pintér Eszter, ott csókolóztunk. Általános iskolában sem együtt jártunk, és még a középiskolás korunkban is tartuk a kapcsolatot, de legnagyobb bánatomra soha semmi komoly nem volt köztünk. Hát neked kellett volna aztán víz alá húzni Ágikát. Víz alá csókolóztott? Víz alá húzta a Pintér. Eszter, igen. Nagycsoportos ovis koromban az udvar végén egy tuja tövében bújva egy almáért cserébe láthattam életem első puniát. Meghatározó biznisz volt, Zolika küldte nekünk Pécsről. Tehát adtál egy almát, de milyen rafkorsak a gyerekek? Adj egy almát, mutass valamit. És a kislánynak nagyon kellett az alma valószínű. Így van. És hát megmutatta. És mutatok egy pont. Nézd, ez Hannibal. Nekem ovis szerelmem Pusztai Lilla még pénzt is adott szerelme jeléül, amit aztán sajnos anyukám visszaadott az ő anyukájának. Bár a gesztus jól esett, későbbi pályaválasztásomat ez a történet nem befolyásolta. Pénzt adott szerelme jeléül. Azt mondta egy srác, hogy csak akkor mehetek be a bunkerba, ha megmutatom. Bementem. A srác meleg lett. Remélem, nincs összefüggés. Jó, de jó. Szinte vagy. Félcicus küldte nekünk. A bunkerba. A bunkerén. Első csók budakeszi úti óvi Major Gergővel, miközben néztük a bodobácsokat a bokorban. És 10 bodobácsból 4 biztos, hogy mindig szexel. Azt észrevettétek? Azok állandóan együtt járnak, így igen. Van, így van. Lehet, hogy ez gerjesztette be őket. A bodobácsokat mi is tanulmányozzuk, igen. Kormány Csabának hívták, imádtam. Mindig megvárt a csúszda aljánál. Ugye, tehát még a nevek is megvannak. Kormány Csaba. Kormány Csaba. Mindig megvárt a csúszda aljánál. Szerintem azért, mert hogy csúsztunk le, a szoknya csúszott fel, aztán egy nap megláttam, hogy másik kislányt is megvárt a csúszdánál, onnantól kezdve már nem tetszett. A szemét, érted? Minden azt a Csaba megvárta a másik kislányt a csúszdánál. Oh. Melindának hívták, óviban 5 évesen megvolt az első csók. 25 évesen újra összefutottunk, és megcsináltam. Kotros Sanyi küldte nekem. Kotros Sanyi. Nagyon jó. Kotortás Sanyi. Nincs szebb, mint egy óvis szerelmet. Később újra összefutva. Zárni a sorokat, nem? Bizony, hát, valamit nem szerveztünk, de megismersz. Igen. Azt mondja, hogy Hófekker Katinak a punciát megpuszítam nagy csoportosként. Gyuri küldte nekem. Szégyed magad, Gyuri. Feri hazudik. Ez nem a faháznál történt, hanem a disznó perzselő mögött a szénakazában. Móni küldte nekem. A csók volt a lényeg. A érdekes csók. A sztori, jó ezt hallani, mikor Balázs Bölcsi gyerekének jobb szerelmi élete van, mint nekem 22 évesen. Hát ez van. Gergő küldte nekünk, köszönjük szépen. Az első szerelmem az Oviban Éva volt. Mi a lépcsőház szemét ledobójába megbújva, mindketten letoltuk a kis nadrágunkat, és összeérintettük, amink van. Nyilván nem a megfelelő helyre, hiszen akkor még azt tudtam pontosan, hol van, csak úgy, hogy a kis sebhez érintettem, de arra emlékszem, hogy nagyon tetszett. Az egész nem tartott 2 percig. Mondjuk ez a mai napig így van, küldje a hallgató zárójába. Igen. A rohadó szemét magát leszámít. Egy hét múlva átjöttek hozzánk az anyjával együtt, én ilyettemben elbújtam az ágy alá. Úgy meg voltam ijedve attól, hogy Éva terhes. Utólag kiderült, hogy csak lisztet jöttek kérni a süteményhez, akkor sem jött el, amikor elmentek, anyám úgy keresett meg. Fogalmam sincs, hogy 4-5 évesen honnan tudtam, hogy ez a két dolog összepasszol, és hogy ennek mi lehet a következmény, hiszen szüleimet soha nem láttam hasonló szituációban, még akkor ilyen filmet se láttam. Valószínűleg ösztönösen cselekedtem. Utána még az iskola első évben is több lányjal mutogattuk egymásnak a büszkeségeinket, de ezek a dolgok nem fajultak tovább. Hát, igen. Ja, Istenem. Ide nekünk egy hallgat. Igen. Első csokó sztorim az Oviból. Norbinak hívták, sokáig üldözött a szerelmével. Mire beadtam a derekam, és a mókuskerék mögé guggolva történt meg az első, nagyon nyálas csók, ami csak szájra puszi volt, annyira nyomulós volt, hogy mindig mellém tette az ágyát alváskor. A párnáját is az én fejem felé rakta, pedig úgy kellett, hogy egyiknek a feje, a másiknak a lába. Ő azonban a fejeket rakta össze. Egy másik óvis emlék, hogy egy kisfiú üldözött az udvaron, mindig, hogy te leszel a feleségem, és 10 gyerekünk lesz. Ez meghatározta a szerelmi életünket. Szép napot, Imi. De valószínűleg nem ő lett egyébként. Gyerek az elég elszánt. 10 gyerekünk lesz, te leszel a feleségem. Felveszük a csokot. Tudod, mennyi családi pótlék? Csoda, hogy menekült a kis csaj. 10 gyereket szülni. Igen, igen. Nagyon jó SMS-ek jönnek egyébként. Marian vagyok, én már az Oviban, grupiban nyomtam. Volt 2 fiú, akik barátok voltak, és természetesen mindketten belém voltak szerelmesek. Délutánunként az alvás utáni tornáról rendszeresen ellógtunk, és a szertárban kötöttünk ki. Az ötletadó én voltam, hívtam a legjobb barátnőmet is, és elosztottuk a fiúkat. Természetesen én választottam előbb. Egyik délután lelepleztek minket, és a szülőket is behívták. Azóta is emlegetjük a családban, hogy én már Oviban kezdtem. Azért 4-esben nyomni az Ovi szertárba, hát, vagy a suli szertárba, azért az bátor és előre mutató. Ha a karikák, ha a szalagok és a buzogányok között. Hazudsz, Balázs, neked én voltam az első, zárójelben Gergőbe. Balatonakari gyerektábor ebédlő első csók. Írja Iván. Obi-Wan zaklatott egy kövér fiú csókért, és egy kakós csigát adott cserébe, Norbinak hívták. Adj egy csigát, adok egy csigát. Adj egy csókot, igen. Na jó, hát köszönjük szépen az SMS-eket. Érdekes egyébként tényleg, hogy ki mennyire emlékszik. Ki mennyire emlékszik erre, nem? És ez mennyire megmaradt. Napslágerét megmutattuk? Mutassuk meg. Ez már másfél órája volt. Igen. Az új ébredők meg, ugye? Mutassuk meg az újonnan ébredőknek, jó? Hogy mit kell megtalálni. Ugye 30 000 forintot lehet nyerni. 3x30-ot egy nap, 10 és este 8 között. Bármikor, ha meghalljátok a következő dalt, akkor telefonáljátok, a ügyesek vagytok, tudjátok a dal címét, az előadót és a szlogent, illetve a tizedikek vagytok, akkor 30 000 forintot nyertek. Mutatjuk. Ez ma a nap slágere a Rádió Egyen. Ha napközben meghallja, hívja tizedikként a 0620-3-111-111-et, és öné a 30 000 forint készpénzben. Azért az jó, hát csak be kell találni a dalocskát. Nem rossz. Az jó. Én a mai napig nem tudom kitörölni az élményemből, az emlékeimből az első igazi csókot, amit Brezsnyev elvtárs adta Kádár elvtársnak, a Kazi. Hát azok miket smároltak tényleg. Ki találta ki először, igen, hogy ez milyen jó köszönési forma? Hát a leghíresebb idős... Brezsnyeves fotó az mondjuk Honeckerrel készült, mert az volt az igazán nagy szerelem. Tehát, hogy azt... Ott rendesen összefogtak az ajkat. Ez annyira durva volt, hogy ez valami félelmetes. De az oroszoknál ez szokás, ez a szájra puszi, még férfiaknál is. amik főleg Iván visszatér a frontról, érted, találkozik újra apjával, a hős Muzsikkal, aki hát azt megértem, a polgári forradalom. Oké, de családon magát. Belül, de hogy érted, most jön a delegáció, és te már ott állsz a reptéren a vörösszőnyeg mellett, és már azért rakod be a Mentos, mert tudod, aha, hogy mindjárt jön a Brezsnyev, és szájon fog csókolni, hát azért ez nagyon fura. Tehát én értem, hogy ez náluk egy ilyen kulturális velejárója volt a látogatásnak, de hogy azért tehát így, senki nem mondott nemet, vagy ez így. És képzeld el az első embert, aki jött Brezsnyev eltárs felé, hogy akkor Rastvújtja tavár is. Aha, igen. És jó, már kapta hát a puszit. Mit csinálsz? Semmit. Jó, de kilökte volna el Brezsnyev eltársat, érted? Tehát odarázott magához, persze, és abban a pillanatban. És a dolognak egyébként a pikantériája az, hogy Erich Honeckernek híresen nagy pornofilm gyűjteménye volt. Tényleg? Aha, és azért hát egy kelet-német, hogy is mondják, hogy népi demokratikus köztársaság, népi demokratikus köztársaság volt. És hát ott az elnökként, tudod, ez egy pornofilm gyűjtemény, halála után derült ki egyébként. Hát nyilván a hozzá közel állók azok tudták, de egy ilyen. Igen, gondolom, az interjúban nem mondta el. Nem mondta el. És miket gyűjt? Hát, érdekel a numizmatika, érdekelnek régi veszten időkből származó fegyverek, és iszonyatos, hogy pornogyűjtemény. Igen. De hetero, bármit is mondanak rólam, azután a csókután, Leonyiddal. Ez nem is értem, igen. De ez döbbenetes volt gyerekként ezt látni tényleg ezeket a Ferihegyen, még ezek a 234-es meg 254-esek előtt, hogy leszálltak, ugye, és iszonyatos smárolás, smárolások a reptéren. Na jó, van. Ha van friss közlekedés, küldjetek már el nekünk, illetve hogy mi helyzet az Erzsébet hídon, mert nagyon sokan kérdezitek, hogy menjetek-e arra. Egyelőre azt látjuk, hogy óriási káosz és hatalmas dugó, felborult kis terautó, még ne. Még nem menjetek. És még egy ideig az tart. És végig már bedugult, gondolom, a Baks csomópont az M1-M7-nek a bevezetője minden, mert hogy hatalmas dugó van. 3 perc, pontosan 8:30, jövünk mindjárt. A Rádió Egyen Balázsék, Sebestyén Balázs, Rákóczi Feri és Vadon Jani reggeli műsora. Hello, good day! A Rádió Egyen. 8 óra után 41 perc. Végeztem egy közélemény kutatást, mindenki érzi a frontot. Mindenki? Mindenki. Én meg vagyok verve, tehát engem ez agyonvág. Egy kis önigazolás kellett? Kellett egy kis energia, és rájöttem, hogy a többiek is érzik, és ez megnyugtatott, mondta az Anna, hogy neki is olyan, mintha ugrálnának az agyán. De így kinéztem, és ja, tudom, amikor nem mozog a levegő, minden mozdulattan, és így csak így hunyorogsz, és csak így nézel, és mondta, valami fölülről egy ilyen láthatatlan kéz így nyomna. Igen. Ja, a migréneseknek ez egy halál, ez az időszak. Ez szörnyű. Hál' Isten nem tartozom közéjük, de van néha migrénem. Mondjuk ez így. Igen, így ne. Nagyon ritkán, úgy értem, tehát nincs állandó migrém, egyszer-egyszer csak azt tudom, ez az brutális. Az brutális. Te nézitek ezt a Feleségek luxus kivitelben című történetet? Tegnap volt a második, basszus, pedig mondták, hogy nézzem. Mert... Sokadik már nem a második. Nem, most múlt héten hétfőn kezdődik. Nem a második alkalom, hogy mondták neki, hogy nézzem. Ja. Nem, egy csomó mondták, hogy annyira fölháborító, hogy mindenféleképpen nézni. Na de várjál csak, hát azért... Hát ezért csinálnak tévéműsorokat, ugye? Ez a műsor az erről szól alapvetően, hogy háborodjál egy picit fel rajta. Hogy úristen, ők hogy élnek, miért egyébként, tehát hogy mit vársz, amikor leülsz egy ilyen, hogy azt nézed, hogy egyébként meg a tisztességesen megszerzett jövedelmük nagyon nagy százalékát jótékonyságra fordítják, és egyébként egyáltalán nem akarják élvezni az életet, nagyon szerény, nagyon csendes körülmények között élnek egy havonnal lakótelepi 10. emeleti garzonban, és ezért nem. Hát ez... nem erről szól a műsor, igen. Én belenéztem, hát azért ott van, ott komoly egyszerűség van, gyerekek. Uh-huh. Szóval nem mindenkinél, meg nem mindenki oldalán, de... A komoly egyszerűséget nem az öltözködésre ér. Aha. Nem. De rég azt mondom, ki is lépett belőle. Vagy mondta, hogy ez neki túl sok, igen, vagy nem jó színben tüntetik föl, ott volt valami balhé. Most nem tudom, hogy akkor ő háttérszereplője lesz ennek, vagy végleg kilépett, de a Rubin Trékáról van szó, ugye ő is elvállalta a forgatás. De hát tehát hogy tudod belőle kilépni? Hát azt egyszerre, mondta, hogy ő... Ez egyszerre felveszik, és aztán igen, ezek lemennek epizódok. Hogy ő saját jogon érte el azt, amit a többiek házasság és ez most esetleg neki? Hát igen. Hogy azt mondta, hogy ő nem nagyon illik. Én legalábbis ezt olvastam, nem nagyon illik oda, nem találta meg a közös hangot. De látszott, hogy ő feszeng ebben, tehát hogy azért lehetett. Ami miért vállalta. Hát ez bélyeg rajtad. Tehát, hogy? Hát ez, ha ebben a televízióban szerepelsz, vagy ebben a műsorban szerepelsz, bocsánat, akkor az egy olyan bélyeg, hogy te vagy az a nő, aki nagyon sok pénzt szór, ami általában a férjéjé, drága ruhákba jár, a csőzbogi 9 milliót költött el egy vásárlás alatt. Igen, és akkor oda ment a férje. oda ment a férje, és ez meg úgy elküldte haza, azt látod azt a részt? Azt nem. Valami vásárlásból jött, valami esküvő, nem esküvő, valami szülinap vagy valami, és elköltött 8-9 millió, hogy vásárolt. Uh-huh. Kicsit bevásárolt. Kis aprót, valami. És jött a férje, férje megkapta az SMS-eket. Oda jött, és valami nem volt. Nem csak mondtad, hogy már úgy beszélt vele, mint a kutyával, elküldte haza, hogy ugye, akkor az vidd el, ez nem jó, hozd vissza. Figyelj, egyébként dermesztő. Uh-huh. Értem a Rékát, de ugyanakkor meg pont ki tudna tűnni, hogy esze is van, hogy saját erőből ért el, hogy azért ezt jó dolgokra is lehet fordítani, hogy emögött mi meló van, mert hogy azért például a Réka óriási melót tesz ebbe. Tehát ő tényleg nem arról, hogy beházasodott valaki mellé, egy milliárdos külföldi, nem tudom, nem iparmágnás mellé, hanem felépített egy brandet. Egész birodalmat. Úgyhogy, nálunk a Viki veszi fel, a... így nézegeti, még én nem láttam az összes, még csak így belenézek. Maga a műsor szerintem baromira elérte a célját, hát tök jó, hát erről szól. Provokatív, bicskanyitogató, hát mindenki idegesít, észrevetős érzelmeket vált ki, hogy tudnak ki a tévébe mutogatni. De, úgy érzed, de azért közben szeretett kukkolni. Nem az IQ-hoz görül a forint? Hát nincs az mindig egyenes arányosságban. A jó Isten néha egy kicsit elvesz, de ugyanazt visszaadja, csak más formájában. Tehát, hogy elveszi IQ-ból, de akkor lehet, hogy visszaadja euróban. tehát nincs igazság, nincs igazán igazság, azt hiszem, hogy abszolút igazság. De figyeljetek, egyébként ismerve mondjuk az ország állapotát, szerintetek egy ilyen műsoron megvan élve úgy már a magyar társadalom, ezért tényleg nyilván egy költői kérdés részemről tudom, hogy nem. Mert amíg az Egyesült Államokban mondjuk azt látod, hogy vannak olyan műsorok, és imádják az emberek, hogy elmegyünk, és akkor megnézzük a sztároknak a lakását, megnézzük a nyaralóját, megnézzük a tengerparti percet. Nem TV műsor, a kunyhó. De a sztárnak azért meg, tehát hogy ott ez nem jut eszedbe. Tehát ha elmész egy sztár otthonába, egy zenész otthonába, ott azt mondod, még ha nem is szereted a zenét, hogy megdolgozott érte. De ott is vannak pénzes celebek. Igen, de itt ebben pont ez a csavar, hogy olyat mutatnak, aki azért, mert annak idején jó helyen volt, egy jó fenékkel, jó és cickóval megáldva, ezért feleségül vette valaki, és innentől kezdve ő egy milliárdos. Megmutatta a konyhaasztal alatt. Igen, de mondom, én belenéztem, és én nem éreztem azt, hogy cserélnék. Tehát ezeket a nőket inkább sajnálod. Vagy azt gondolod, hogy atya úristen, semmi, inkább ne legyek soha gazdag, vagy inkább ne legyen ilyen életem. Tehát én szerintem nagyon kevesen érzik azt, hogy cserélnének velük. Lehet, hogy egy kicsit irigykedve azt mondta, hogy de jó neki. De 10-ből 8 ember szerintem látva, ahogy ők élnek, és látva azt a nagyon komoly mentális apparátust, amit ők ott felvonultatnak, vagy annak éppen a hiányát, azt gondolod, hogy értem, drágám, hát ez, ezt leszakítottad, belenyúltál, de ez maradjon a tiéd. Ja. Tehát ez, jó a 9 milliós vásárlás, csak nem jó van, hazamenni a vett cucca. Menj el, költség 9 milliót, de ahol meglepetésbulit szervez a pasi, és a pasit küldi el, hogy tenje az, és még a nő van felborul, egyik őjük el se cserélnél. Tehát azt gondolod, hogy azért ezt ők így megérdemlik, de nézni egyébként baromi szórakoztató. Tehát jó belelátni, hogy valaki vesz mondjuk 9-10 millióért táskát meg ruhát, és úgy tekint erre, mintha egyébként ez a világ legtermészetesebb dolga lenne. És mintha ez mindenkinek megadatna. És nincs zavarban attól, hogy ő jelen pillanatban egy ilyen feszült, vagy nem is tudom, társadalmi helyzetben, ahol ez tévéműsor, ő ezt némi megpróbálja palástolni, vagy úgy mondja, hogy azért érzed azt, hogy hát ezért ez nem mindenkinek adatik meg, de én milyen szerencsés vagyok, hanem semmiféle együttérzés nem látsz, csak azt látod, hogy igen, ez nekem jár, ezt én megérdemlem, ez az én választásom, és ez jár nekem. És itt a baj, amikor már ezt hiszed. Nem feltétlen baj, szórakoztató. Úgy kell nézni, hogy röksz rajta, hogy de érdekes, hogy ilyen emberek is. És milyen egyszerűen élik az életüket abból a szempontból, nincs kérdés. Tehát, hogy nincs egy ilyen lelki vívódás, hogy miközben nekem ennyi másoknak, és azért ezt hogy tudnám kiegyenlíteni, hanem azt látod, hogy halálosan de megtalálta a szerepét. Ez a baj, tehát, ha jössz valahonnan nem, alulról, feltétlen. Egy mitén 13. kerületi panelből érted, és lesz egy török milliómos feleségül vesz, és mindent megengedhetsz magadnak, akkor... Az egyiknek az volt a legnagyobb parti, a baja, hogy partira menjen, vagy seggplasztikára? Szerintem seggplasztikára. Hogy micsoda? Elég seggplasztikára, aztán partira. Partid, hogy meg tudják dicsérni, csak leülj le. Az új micsoda, hát micsoda kérdés, hova menjen most? Szülinapi parti, hogy össze tetessek be implantátumot, vagy csináltasson. Először a seggplasztika, aztán a parti. És ez komoly problémák, hát mindenki a maga szintjén nyomorog, nem? De csak a könyvtár után. Igen, de nem, igen, a Réka nagyon kilógott tényleg, tehát én megértem, hogy hát és akkor lehet, hogy még lehetne. Forgatták, amikor ő már meglátta az első részt, és akkor látta, hogy milyenek a többiek. Nem tudom, hogy tudod belőle kiszállni, de valóban nagyon más volt, meg úgy láttam, hogy talán ettől egy kicsit így feszeng is, vagy szorong is. Minden esetre, figyelj, ha csak így nézett, hogy szórakozzál, nem, lehet rajta röhögni. Szerintem a nő kevés százaléka cserélne. Tehát ha ezzel akarsz cserélni, vagy ez tetszik, az fura. Valószínűleg azért cserélni nézik nem. Egyébként, azért, tehát biztos, hogy, benne, hogy a magyar ember azért is nézi, mert A kukkol, B meg egy megbotránkozol, nem? Hát egy picit igen, persze, meg hát ezekkel az emberekkel, vagy ezzel a típusban nem nagyon találkozol hétköznapi emberként, hétköznapi szituációkban. Ahogy hát egy csirkefarhátok között turkálnak penniben, a fagyasztóban, igen, tudod. Igen, nem ő turkál. És keresgéli a legfrissebb dátumot. Egyébként a Réka olyan volt ebben a műsorban, mintha mindig, amikor mutatták, akkor azon gondolkozni, hogy szálljon ki. Tehát így szemlélődött, így nézte a többi csajt, és közül láttad, hogy kattok, hogy fölkérnem az ügyvédemet, nem olvastam el az apró betűt, fajó hány része írtam alá. És menekül jobbra, hogy ne érje utol a kamera. Néha kicsit balra nézni, a kicsit jobbra néz, úristen, mi történt, úristen, be hogy mentem bele, és látod, hogy közben forog a kamera, de Réka gondolkodik. Kit hívják fel, vajon a Norbinak, vagy ügyvédje? Nem, a Norbi nem, akkor az enyém, az én ügyvédem hívom. Vajon ki tud-e belőle most? És azt láttad, hogy zajlik a forgatás, de Réka fed megjelent, hogy ilyen szövegbuborék, akkor... Itt tökélyek tanácsot van, akkor sem ember a családban. Hát sajnos nincs. Igen. Mi lehetett az apró betű? Ködbér van, nincs ködbér. Ú, Réka, emlékez, volt ködbér, nincs ködbér. Ó, Istenem, a hely szerződés írtam, azt hiszem, nincs ködbér. Felmondok. De ez látszik a Réka végig. Időt kérek. Igen, idő. Ájájájájájá. Erről nem volt szó. Erről nem volt szó. Igen. Hát... Sokan szerintem azért nyilván álmodoznak egy ilyen életről, aztán valahogy belekerülsz ebbe, vagy így, és így rájössz. A 9 milliós táska, tehát hogy így tudod, így te is nagyon jól tudod, mindannyian tudjuk, hogy nem ad annyit, tehát hogy nincs semmi. Nem ad. De én szerintem nincs egyetemes igazság, szerintem nincs ilyen. Hát mindenkinek más. Valakinek egy 1,5 milliós Louis Vuitton táska egy hónapig boldoggá teszi. Van, tehát szerintem nincs. A boldogságnak nincs egy egyetemes receptkönyve, hogy kinek mi. Nem? Hát valaki egy erdőbe szeret kújtorogni a gyerekkel és gesztenyét gyűjteni. Valaki meg végig megy a, nem tudom, az András hűtőn, és bevásárol 4 millió forintot, és úgy kezeli a táskáját, mint más a gyerekét. Igen, a magas sarkú cipők mellett, mert venni kellett egy nagyobb házat, mert nem fértek el a cipői. Ez benne van a promóban is. Igen. Hát csodás. Igen, és azon gondolkozó, hogy ilyen sok színű meg, hogy tényleg hogy találta ki ezt a jó Isten, hogy kit mit ez boldoggá. Nem? És szerintem nem rosszabb vagy jobb, mert most hát ha őt ez de azt látod, ezt a szedő családon szerintem jobban látod, ha az jó kedvet csinálják, mint nem, de nincs igazsága a boldogságnak. Szóval persze, tudod. Egyszerűen egy jó fotózás kedvéért a Facebookra, nyilván. Igen, de hogy nem, én már szerintem oké, megértettem, hogy szerintem nem attól. Bevilágítatja az egész normafát, hogy jól nézzenek ki a képek. Igen, és mindig sejem ruha, mindig nagy estély, mindig üvegcipő, tehát mindig úgy megy vásárolni, érted? Más nem megy így el egy emigálára, vagy nem tudom, nagyon jó. Nagyon tehát jó. A vásárlás az meg kompenzálás, nem? Az ilyen tételű vásárlás. Tehát amikor a 600. cipődet veszed igen. meg, minek? Hogy minden ruhához legyen nem egy. Elég 365. Már nem ér, valaki meg azt kérdezi, mi az Isten dűsz azon a bringán, és tekered körbe a velencét, hogy mit tesz abba téged boldogál? Mi az Isten? Hülye vagy? Hát menjen, akinek ott anyja. Engem az. Nekem ez például szimpatika, nekem tetszik. Őt tetszik, örülök neki, hogy távolodik. Nem lehet, hogy valaki így gondolkodik, azt mondja, de legalább megy, és nem ebbe az irányba. Képzeld ezeket a palikat azért, szóval nekik se könnyű. Hogy hol húzod meg a limitet a bankkártyájának? Most nem feltétlenül kell minden nap a privát bankárodat hívni, egy kicsi picit vegyél vissza, mert lejjebb veszem a kártyán a limitet. Tényleg napi 10 milliónál próbálj meg nem többet elszórni azért. Tehát lehetőleg maradjunk egy összeghatáron belül, kérlek. De Pasinak valószínűleg az üzlet a boldogság. Tehát azt mondtad, hogy nincs egyetemes boldogság. A Hapsit valószínűleg például a pénzügyi élete boldogítja. Vagy a, nem pénzt mondok, hanem a szakmai előmenetele. És otthon már nem akar beszélgetni. Érted, és ott van egy szép csaj, aki tudja, hogy kell fölöltözni, elmehetsz vele bárhol. Ott foghatod magad mellett, és nincs benne több. Tehát ő boldog attól mondjuk, hogy sikeres üzletember. Ha azt mondjuk, hogy a csajának meg az a boldogság, vagy a feleségének az a boldogság. Mi volt ma szívem? Vettem egy nagyon haludjon. Igen, és nálad megint nyertem egy... Hát nyilván ez egy díj része, igen. Nem, de ezt a fene se tudja, ezt se tudhatod. Hát ez is csak ilyen sztereotípia, vagy közhely, hogy a Pali egyébként a munkájába temetkezik, full milliárdos, biztos nem szerelmes, a csaj meg a pénzért van. Hát ez ilyen típusú csávók, egyébként meg vannak körülve az ilyen csajokért. Van egy jó csaja, tökre elhitett magával egy világot, hogy szerelmes, a nő szereti, hát nem látod az ő érzelmeiket, vagy az érzelmi intelligenciákat, tehát nem tudom. Hát nem kiszolgáltatom. Azt se zárom ki, hogy magát. Szeretik egymást. Látták ki szerelmet a műsorban legalább? Nem néztem így annyira azért, mondom, csak így belenézek. A férjek is benne vannak? Mert sokszor a pasik is belekeverednek, igen. Mint a kutyával egy-kettővel úgy beszél. De tényleg, nagyon durva, amit kapnám. Hát jó, ez az összegénységi bizonyítvány. Nagyon durva osztás megy egyébként. Hihetetlenül. De lehet, hogy náluk ez is belefér, mert akkor azt mondja, hogy érted, minden nap a héten vert egy 9 milliós táskát magadnak, egyébként akkor meg pofasúly bakus. Hogy a Palinak az önértékelése nincs a helyén, és akkor ő pénzzel kompenzálja, hogy azt mondta, hogy a nő vele van? Igen, meg az idézőles díl is erről szól. Tehát, hogy ez érted, hogy így beszélhet vele, ilyen az ő kapcsolatuk egymással országvilág előtt is adott esetben, cserébe meg a nő gyakorlatilag mindent megkap, mindent megvet magának, nem, nincsen olyan dolog, amire a férje nemet mondana. És akkor ez neki így belefér. Hát ez mind a kettőjüket minősíti teljesen egyértelmű. De mind a ketten feladják a szerelmet, vagy az, hogy megtalálják a párt, érted? Tehát mind a két oldalon van föladás is, hogy azt mondod, hogy itt van a cicababab, kivel meg lehet jelenni mindenütt, de egyébként valószínűleg nincs otthon három mondatnál több. Jó, tehát az elfoglalt sikeres üzletemberek nincsen ideje az érzelmekre. Neki csak azt kell érted, hogy az történjen otthon, amit ő akar, érted? A pénz is lehet egy nagy szerelem, az simán. És a gumina nem fordul meg, ha kéred. Van neki az is. De hányan élnek olyan házasságban, akik nincsenek tévéképernyőn, de kötöttek egy kompromisszumot, nem? És azt mondja, hogy igen, nem vagyok szerelmes a Paliba, de jó apa, anyagilag baromi jól élünk, nekem megvannak a kis titkaim, alapján nem vagyok boldog, de az egzisztenciális biztonság az engem sokkal jobban kielégít, vagy megnyugtat, mint hogy elmenjek mert valami csóró hülyével szerelmet hajkurászni, és akkor mi lesz a gyerekekkel, meg a fenntartott egzisztenciával, és inkább lemondok az érzelmekről, hazudok magamnak, el vagyok. A Palit tudom, hogy nem szeretem, de a pénzre viszont megtám a kielégülést. És akkor így egy ilyen kollektív hazugságban neveljük a gyereket. Leszel boldog ettől? Nem az, hogy leszel boldog, hanem boldog. Azt mondod, hogy vagy hazudsz magadnak, vagy fölépítetek egy rendszert, amiben mindenki baromi jól hazudik, vagy te tudod, hogy nem vagy boldog, de fontosabb az egzisztenciális biztonság, meg a pénz, meg az ezzel járó hatalom, és a státusz, mint hogy önmagában, te mondjuk valami, nem tudom, beleszeressél valakibe, aki mondjuk tök csóró és egy albérletben nyomorogjatok, érted? És ezek a nők valószínűleg tudják, hogy figyelj, szerelmes nem vagyok, de van annyi pénze, és jövünk, megyünk, és utazunk, és ha akarunk, akkor Párizsba vacsorázunk, és maga az egész státusz, ami ezzel jár, számomra izgalmasabb. Nem jelent számomra semmit, csak egy utazás. Oké, de az, hogy fölülni egy magángépre, elmenni, és New Yorkba vacsorázni egyet, és kimenni vásárolni, és hazajönni, azért az nyilván egyfajta, ebbe bele lehet szeretni. Langyos kaki, ez csak aranyozott bilibe van, apám. Ez a különbség, hogy más is üli ilyen, ki mit igen, nem? Ki mit választasz? Jó, de a kaki állaga sem mindegy, fejezd, te is nagyon jó. De gondold el azt, hogy sehol se pénz nincs, és szerelem nincs, érted? Hát itt azért most gondold el. Most gondold el. Hát ahhoz képest azért érted, itt valamelyik luxus csaj fölül a magárepülőre, és elmegy Londonba vacsorázni. Hányan élnek úgy, hogy se lóvé, se gempa, se egzisztencia, se szerelem, csak bele vannak ragadva egy kapcsolatban. Ilyet is hallottunk már. Tehát én nem ítélkezem, mert nincs jó, meg rossz, mindenki dönt, hoz egy döntést, és azt szerint éli az életét. Engem a döntések sokszínűsége érdekel, hogy ki mi alapján dönt, meg hát ki miről mond le, meg ki mennyit hazudik magának. Ebben szerint számomra ez az izgalmas. Nem az, hogy neked ez a boldogság, neki meg az, én azt már elfogadtam, hogy a boldogság az sokszínű. Tehát nincs rosszabb vagy jobb boldogság. Téged ez, téged az. Akkor nincs egyetemes igazság a boldogságnak. Másképp meg nem látom rajta a boldogságot, hogy ez neki boldogság lenne. Én látom azért a szülinapi parti, hogy szerveződik, vagy elmegy és elkölt 8 millió forintot 4 darab cipőre. Én látom a csinálást a szemében. És sikerült túllépni a tavalyi hetet, érted? És nagyobb lett a tűzijáték. Azért érted, most így nehéz volt elkölteni a szülinapra a 8 milliót, de azért csak sikerült, és ez boldoggá teszi. De egyébként a saját értékrendszerünk alapján mondjuk azt nyilván, hogy neki most üres, szintelen vagy mentes az életünk, ő a saját értékrendszer alapján ezt nem így éli meg, mert azt mondja, hogy ez így kerek neki. Mert neki ezt kell. Meg a problémákat irigylem, illetve nem irigylem, csak tartom nagyon érdekesnek, hogy más szintű embereknél milyen mások a problémák. Hogy most tényleg seggplasztika vagy parti, és ez egy valós, komoly kérdés, hogy most mi legyen, és látod, hogy bajban van, vajudik. Te tök mással küzdesz. Hova tegyem a tavaszi cipőimet? Nem jó a gyerek matekból, ki van ehegyezve a tolltartója, mit tudom én, mi van az iskola, érted? És ő meg, tehát neki ezek a problémái, és ezt irigyled kicsit az ilyen típusú problémákat. Vagy mondod azt, hogy milyen jó lenne, ha neked is ilyen típusú problémáid lennének. Na mindegy. Nem jó a gyerek matekból. Iratakból, és hogy fúrják egymást, az nagyon durva. Az nagyon durva. Na mindegy. Oké, gyerekek, most újra jön a Juli, mert hogy vissza kell, hogy álljon a rend. Úgyhogy már Juli van újra, kilenc után. Rendnek kell lennie, mert ugye múlt héten nem tudom, valami kavar volt, és most áll vissza a rend, úgyhogy Juli jön újra. Hozott egy témát. Hát a kitelepülésünk kavart be. A kitelepülésünk bekavart, utána volt ugye a még tisztítása a múlt héten, de most megint jön. Úgyhogy Julival folytatjuk. Here we go! uraim! Balázsék! Öveket becsatolni! A Rádió Egyen folytatódik Magyarország első számú reggeli műsora. A mikrofonnál a hazai rádiózás legnagyobb sztárjai. Sebestyén Balázs, Rákóczi Feri és Vadon Jani. Ez a Rádió Egy reggeli ébresztő műsora. Balázsék! 9 óra után 14 perccel itt vagyunk, ha megtalálom a saját gombomat. Hello mindenkinek, gyerekek, jön egy kis frontocska, ezt érzi mindenki, nagyon sok baleset, Erzsébet így elesett, Szödligetnél lassú haladás, törödő, M5-ös autópályán Kecskemét felé torlódás, 44-es számú főtón Békésebb a Szarvas között három lábú, Göttérségében 28-as kilométernyi kamion személygépkocsi karambolozott, szóval zajlik a reggel. Tegnap semmi, ma minden, úgyhogy kitartás itt az Erzsébet hídon is egy hatalmas baleset lassítja a forgalmat, Hegyalja út végig, Bakcsomópont, minden dugul, úgyhogy jön a front, de aztán el is megy, a hét második felében jó idő lesz. Köszönjük szépen! Az időjárás jelentés támogatója a Vegas.hu, Magyarország első legális online kaszinója. Juliska, te most egy héten kétszer vagy, illetve pontosabban két hét alatt kétszer, hello. Pontosabban múlt héten, igen. Igen, most jöttél meg. Egyébként annyit hozzátennék az útinfothoz, hogy Pest felé áll az egész híd. Igen, hát azt mondom, hogy a hegyaljáról, hogy megyünk igen, le. Igen, de azért Pestről Budára egészen jól lehet haladni. Igen? Igen, úgyhogy viszonylag. Akkor csak az Erzsébet híd fele esett el, akkor most a budaiak szívnak Pest felé. Három sávból lett egy sáv, és az összeállt teljesen. Úgyhogy az... Mindig ott állnak a járművek. Hát ott van egy rohadt nagy daru, ami próbálja fölemelni azt a kis buszt, ami felborult. Igen, úgyhogy igen, horror egyébként, borzasztóan néz ki, az minden, több autó is ütközött. Hogy tud úgy ütközni egy autó, hogy felborul? Azt nem értem, ráadásul reggel az Erzsébet hídon, nem nagyon... Tehát nem tud száguldani, nem értem, hogy az kanyar, Istenbe. Hirtelen kormánymozdulat. Tök egyenes a híd, tehát nem, igen, valahogy ő elkapta. És... 70-et azért ott tudsz menni, ugye bátran. 70-et? Hát persze, miért nem menni? Hol? Hát reggel. A hídon. Még ez egészen korán hát történt, ez 6 körül fölborult, igen. Sehol senki, kicsit meghúzta, elcsapta a kormány, mert valaki ott sávot látott. Na, tessék. Na, hát itt a szakértő. Hát a szaki már tudja, hogy valószínűs 30 kilós vastárcsákat szállított erre. Átgurult és... Átcsúszott a másik oldalra, aztán ennyi, instabilá vált a gépjármű. Hogyan a méhed, jól van? A tisztítás után? A tisztítás után? Nem mesélted. Jól, hát semmi változás, illetve eddig is jól volt, úgyhogy minden rendben. Viszont egy technikai jellegű kérdésem lenne, a férfiak 35 felett elkezdenek horkolni? Tehát ez egy életkori sajátosság? Nem, az nem függ össze a korral. Hát, de sokszor. Nem mindig van, aki már fiatal korában is, de igen. Meggyengül a garat fölül. Így van, valamilyen szervi gyengülés történik. Garat, ez beesik, és elkezdesz horkolni. Igen. Újra együtt alszom a Miróval, mert hogy már másfél-két éve nem alszunk együtt. Új. Ez és... egy külön téma lehetne egyébként. Egyszer, tényleg, érdekes. Hát én igazából minket a televízió választott szét. Tehát ő neki hát kell jobb, a tévé. Jobb, mint a látszom. Át kell tenni másik helyre a szobába. Nem. A hálószobában nem lehet tévé, mert én nem tudok tévé mellett elaludni. A Mirónak meg tévé kell az elalvásról. Illetve azok mellett, a műsorok mellett, amiket a Miró néz. És ebből az apropóból ő leköltözött a földszintre, én meg fönn alszom az emeleten. Egyébként állítom, hogy ez a tartós és boldog párkapcsolat titka, hogy két ember külön alszik. Meg mindig felébredsz, amikor hallod, hogy recseg a lépcső. Nem. Ahogy jön föl, igen, vagy megy le hozzá. Igen, hogy akcióra kész már az urat. Igen, settenkedik. Igen. És most újra összeköltözzetek akkor? Igen, mert hogy ugye megvan a kutya, aki meg lent alszik. Viszont a Miró nagyon mélyen alszik, és nem ébred fel arra, hogy az oknyi elkezd természet átalakítani. Tehát, hogyha elkezdi széthordani a dolgokat. Úgyhogy én nekem kell közbelépnem, és rájöttem arra, hogy ha a Mirót lent hagyom a kutyával, akkor reggelre káosz lesz. Nem, tényleg nem ébred föl rá. Viszont úgy horkol, mint egy medve. Mit lehet vele csinálni? Van ilyen ortapaszt, tegyél rá valamit. Széthúzva az orrát, egyébként. És kicsit akkor igen, jobban áramlik a levegő. Ortapaszt. Nem itt a reklám, de respiraktívnak hívják, és tényleg jó. És működik? Akkor van egy ilyen lézeres, ahol a nyelv, mi ez, csap, vagy minek hívják, azt átolom így belóg. Van egy Magnum nevű eszköz is, és nem a jégkrém, és azzal is. Ne, azt nem, most ne. De tényleg a tapaszt rárakod, és az jó. Jó. És az itt leszorítja, vagy valami jobban szelel, van ennek egy megoldása. Annyi az egész a lényege, hogy az orcimpákat széthúzza, ez egy picit merev lap, és szét kifelé nyit, és egyszerűen az orcimpákat széthúzza, és ezzel kap levegőt. Ez egy fizikai dolog, ez nem egy gyógyszer. Így van, és minden reggeli levételnél tágul az orcimpád, és egy fog egy tekegolyó beférni egy idő után, de tök jó lesz. És kitépi az orszért. Igen, viszont nem fog orkolni. A kutyánk egyébként megcselekedte az első nagyobb amit rendezkedést, igen, úgyhogy megtalált egy egész tekercs, illetve két csomag WC-papírt, széthordta az egészet a lakásba, szétszette, úgyhogy túl az még az baráti, majd igen. Ha megrágja a cipőszekrény, majd ha az asztal sarkát, a lábakat, a székeket, tehát a kis WC-papír az még Tudom, hogy ez még csak a kezdet, de tegnap óriási káoszra értünk haza, úgyhogy az egész lakást beterítette, de hát mindegy, ezt tudtuk ezzel. Szerintem hatásos az, hogy amikor ott hagyjátok, akkor leválasztjátok, és csak a lakás egyik részében hagyjátok ott. Tehát miért garázzálkodik az egész lakáson? Nem tudod leválasztani? Hát egyterű, igen, az egész lakás. Hát valahol egy fából, egy eszkábált, ilyen kis valamit ki lehetne kialakítani, nem? Sajnos, nem. Tényleg nem. Majd megjelentettem a lakásunk neki, alaprajzát. De a fürdőszobába tanítani. Tudnánk bezárni, de a fürdőszoba borzasztó pici, tehát én nem zárnám be oda 4-5 órára. Meg kell neki tanítani, hogy van a lakásnak egy olyan része, ahol ő nem mehet. Tehát, hogy jó az elválasztó falak, nálunk is egy ideig, amíg nagyon pici volt, működött, de most már nincsen semmi, tudja nagyon jó, hogy fönt neki sem keresni valója nincsen, lent van az ő része. És ezt meg kell tanítani neki, hát ez hosszú, keserves. Hát, mire megtanítani neki, kinövi a rágást. Addig már nem lehet semmi, amit óvni kellene a lakásban. Az intenzív rágós időszak az egy év? Jól tudom? Igen, gyakorlatilag amíg az összes foga le nem cserélődik. Aha, és utána még egy picit még megszokásból. Akkor ez bő egy év. Van egy-két hétben hátra. Csontot vegyetek neki, lehet kapni nagyokat. Semmi nem túl vagyunk segít. Semmi? Mindenen. Mindent megrág. Ha jön a foga, az neki olyan rágó ingere van, hogy az mindent szét fogja. A kisgyerekeknél persze. Igen. Új előszobaszekrényt vegyetek meg, új étkezőt. Vaspóla. Hagyjátok, hogy rágjon szét mindent, és amikor kinőtt, akkor mindent lehet. Ez tényleg nem tudsz mit. Ja, tehát, hogy most hagyjam, hogy leamortizálja, és aztán utána. Ha nem zárod el napközben, hát akkor viszont vége mindennek. Tehát akkor nem tudsz mit csinálni. Na, mit hoztál, Juli? Hát a mai témám az nem kifejezetten heherésztő. Azért adtál rá okot, hogy nevessünk. Igen. Úgyhogy nem baj. Hát a múltkori az laza volt és vicces, ez meg most kifejezetten nyomasztó szerintem. Nagyon jó ezen a pont ez az időjáráshoz. Pont ilyen hangulatban vagyok. Jó. Na, de mondd, beszéljünk róla. Egy két héttel ezelőtt olvastam ezt a hírt, és hogy is mondjam, azóta nagyon sokszor eszembe jut, és nem tudom, hogy hallottatok-e arról a nagyberegi kisfiúról? Hogy ne hallottunk volna, persze. Talán meg is említettük, beszéltünk róla, hogy milyen szörnyű. Erről a 9 éves kisrácról, kapott aki egy kapott egyest, egy ugye? Egyest, igen. És utána aztán hazament, és felakasztotta magát. Igen. Hát szülőként az ember azonnal gondolkodni. Hát nem csak szülőként, szerintem ez mindenkit megráz egy ilyen hír, és rögtön nyilván a szívemhez kaptam, hogy atya úristen, hát az ember mennyit hall kamaszokról, meg kékbánáról, meg hogy több száz gyereket érint, és hogy ez most már arra gondoltam, hogy akkor ez most már egyre korábbra terelődik ez az időszak, és hogy már 9 éves gyerekek is saját maguk ellen fordulnak, aztán utána egy kicsit utána olvastam, mert nem, vannak azért ezzel kapcsolatosan statisztikák, hogy mondjuk egy 9 és 14 év közötti gyerekek milyen arányban lesznek, hány gyerek lesz öngyilkos egy évben, és azt lehet látni egyébként, hogy 1980 óta sokkal kevesebb ilyen jellegű esemény történik, de hogy édesanyaként és úgy egyáltalán az emberben felmerül a kérdés, hogy a túróban létezik az, hogy egy 9 éves gyerek, és hogyha ránézek a sajátomra, akkor azt látom, hogy csupa élet, csupa vidámság, sok minden jut az eszébe, de az biztos, hogy a halálról nem gondolkodik, hogy önkezével veti véget az életének, és hol van anya, és hol van apa, és hol van a tanár, hogy ezt senki nem szúrta ki. Tehát, hogy itt ez, hogy siklik el egy ilyesmi? Hogy nem veszik észre ezeket a jeleket? Ez egy kitűnő tanuló kisfiú volt. Hát talán ez egy kicsit magyarázat. Erről nagyon sokat beszéltünk, hogy óriási elvárást támaszt a szülők legtöbbi a gyerekek felé. Tehát te mondtad pont, Balázs, hogy az az óriási nyomás, amit a szülő ad a gyereknek, és egy teljesítési kényszerbe belekényszeríti a gyereket, az itt üthet vissza, hogy a gyerek eltörik, nem tud megfelelni. Érted? A számára legjobban szeretett személynek, a szülődnek nem fogsz megfelelni, hiszen anya vagy apa azt mondta tegnap is, hogy a 4-es az nem jegy, csak az 5-ös a jegy. Oké, bocsánat, ez 30 éve nem így volt? Szerintem nem. 30 évvel ezelőtt anyu nem azt mondta, hogy az 5-ös a legjobb jegy, és hajrá. Ez nem volt ilyen versenyistáló. Nem volt ekkora nyomás, nem volt ilyen elvárás, a szülőket sem nyomasztották ennyire, a többi szülő sem hergelte a többi szülőt, nem láttad azt, hogy ő már 6 helyre jár, amiről beszéltünk, és akkor a te gyereke biztos le van maradva. Nem, az a baj, nehéz erről úgy beszélni, mi nem akar, nem is ismerjük ezt a családot, és Isten őrizi, a szülőket hibáztassuk. Ugye szerintem sok szülő ott hibázik, amit a Feri is mondta, hogy azt mondja, 4-es, 5-ös a jegy, de a gyereket soha nem az 5-öshöz kell mérni, hanem saját magához. Tehát azt kell mondani, mondani, hogy menj be az iskolába, magadhoz képest tegyél meg mindent, ha az most hármas hármas. Tehát rossz a felfogás is a szülőkben, mert azt mondják, hogy négyes nem jegy, meg a hármas nem jegy. Közben nem tud gyerek minden gyerek ötösre vizsgázni. Minden szülőnek a saját gyerekét az önmaga teljesítményéhez kéne mérni, és azt mondja, hogy figyelj, te most ebben itt tartasz, ha eléred ezt, akkor úgy ne törődj a többihől, hogy magadhoz képest próbáld megcsinálni a legjobbat. Mennyivel más kommunikáció, mint hogy azt mondod, hogy figyelj, hát ezt csak ötösre írhatod meg. Szóval itt van szerintem az elsődleges probléma, hogy a szülők fejében valami nagyon rossz történik. Kettő, nincs megoldó képlete a gyereknek. Tehát ahhoz, hogy te kamaszkorban megold ezeket a problémáidat, ahhoz neked ott még nincs képleted. Hát kamaszkorban, de főleg kisgyerekkorban. Főleg 9 évesen nem ismered a szülői hátteret, az elvárás, hogy mit vettek észre a szülők, nem tudod, hogy voltak-e jelei, vagy csak egyszerűen megtörtént. Tehát baromi nehéz erről úgy véleményt mondani, de hát nyilván a gyerek önértékelésének az egyes az nagyon-nagyon-nagyon-nagyon betesz. Az iskola is egyébként hibás lehet ebben, de kell, hogy legyen szerintem jel. Igen, vagy észre kell venned. Amit mondtál az elvárásokról, hogy ugye ezzel kapcsolatosan szellett egy csomó hír, és egy csomó kriminálpszichológus, meg ugye pszichológus azt mondta, hogy igen, nyilván ezekkel, leginkább ezekkel a irreális elvárásokkal van a probléma. És így az jutott az eszembe, hogy a fiam például egy végtelenül kiegyensúlyozott kisfiú, aki egy elég laza iskolába jár, és hogy is mondjam, nem is nagyon követelünk tőle semmit, én azt érzem, hogy a gyerek kiegyensúlyozott, miért törjem meg az ő kis lelki világát azzal, hogy olyasmivel nyomasztom, amire nem biztos, hogy képes. Viszont egy barátnőm azt mondta, hogy sokkal jobbat teszek a gyerekkel, hogyha elviszem egy szigorúbb iskolába, mert ott, ahol sok jó gyerek együtt tanul, és sok jó képességű gyerek együtt tanul, ott az gyerek sokkal magasabb és jobb teljesítményre képes, ezt hogyha körülötte az emberek. De ezt szerintem hülyesség. Nem is az, hanem nem szól. Tehát ez nem tudja gyerek, kifutni a maximum. Gyerek, de ez gyerekfüggő. Tehát van, akit egyébként a jó teljesítmény az még jobb teljesítményre sarkal, valaki befordul, önbizalomhiányos lesz, szorongani kezd, és úgy éli meg a többiek sikerét, hogy le van maradva, szorong ettől, befelé fordul, és a maradék önbizalom semmi. Ez nagyon gyerekfüggő, hogy kiből mit hoz ki a versenystáló. Van, akinek az való, és abban érzi jól magát, és lenyomja a másikat angolból. Van, aki neurotikussá válik, szorongani kezd, és 10 évesen tele lesz pszichés problémák. Azt hiszem, nincs ilyen, hogy már pedig az a szülő hülye. Hát nézd meg, hogy milyen a gyereked, és ahhoz képest felismerve az ő jeleit, találj neki egy ott, ami jó. Nincs egyetemes recept, hogy már pedig erős iskolába kell vinni. Hát hány gyerek szenved attól, az hogy az anyja, az apja elképzel valamit, beadja valahova, 6 nyelvet, még nem tudom, mit tanul a gyerek, ütik, verik, hogy izé legyen jó, a gyerek meg szépen tönkre megy. Tehát ez nincs képlet. Meg nem az osztálytársak dominálnak. Nézd meg, milyen a gyerek. Hanem inkább a pedagógusok. Tehát, hogy a szaktanárok, az osztályfőnök sokkal többet számítanak, mint az a közeg, az a szűkebben vett közeg, maga az osztály vagy az osztálytársak. Nem az osztálytársaknak a képességén fog múlni, hogy ő most kifutja magából a maximumot, vagy sem. Hanem, ha van kedved, ha kedvet csinálnak neked a tanuláshoz, hogyha nem gumikalapáccsal ütögetik vissza a fejedet a többi közé, hogyha nem azt érzed, hogy már pedig az akkor is a legjobb osztály lesz, ha a fenefené teszik is, ha mindenkit vértizad, stb. Nem, ez a pedagógusok, meg a tanároknak a felelőssége. Meg, hogy mi a szülő elvárása. Igen. Nem? Az is persze, a gyereket, hogy... az jó, de hogyha így beleteszed, hogy majd ott jobb lesz, akkor az egy jó hangulat osztályban minden diák, minden gyerek, a jó, meg a rossz később, vagy a rosszabb, vagy a kevésbé jó képességű gyerekek is sokkal szívesebben tanulnak. Meg az öngyilkosság az egy hajlam, azért azt mondom, hogy bebizonyították, hogy a szuicid hajlam azért az öröklődhet. Tehát ez egy nagyon összetett dolog, érdemes megnézni a magyarországi kórházakat, hogy hány 10-től 18 éves korig terjedő gyerek van bent úgy, hogy öngyilkosságot követett el, de nem sikerült. Ezek száma viszont egyre inkább emelkedik, és ez is egy érdekes statisztika, hogy lehet, hogy maga az öngyilkosság kevesebb. Hát igen, a befejezett öngyilkosságok száma lett kevesebb. Igen, de azok, akik megpróbálják, azok viszont évről évre nő a számuk. Miért? Hát ebben benne van a Facebook, ebben benne van a YouTube, ebben benne van az önértékelési zavar, ebben benne van az a sok bántás, amit úgy kapnak, hogy a bántó az anonim, és azt írják neked, hogy dagadt vagy, te bele rokkansz. Régen oda kellett menni öcsikéhez belemondani a szemébe. Nem, most már elég leírni a Facebookon, arc nélkül, hangtalanul, és ebbe valaki pedig szenved. Szóval nagyon sok összetevője van ennek szerintem. Amit mondtál az imént, hogyha azt látod, hogy a gyerek befelé fordul meg, hogy megváltozik. Nyilván ezek annyira markáns tünetek, hogyha bekerül az iskolába és hirtelen 180 fokot fordul a gyerek, akkor azt érzed, hogy nincsen a helyén. De azt gondolom, hogy egyébként ezt a szorongást mindenki, hogy is mondjam, valahogy így túl misztifikálja, pedig a szorongás egyébként magában nem feltétlenül rossz, mert hogy jobb teljesítményre sarkal, és ezt a gyerekpszichológusok is elismerik. Tehát, hogy azt vettem észre, hogy nem tudod eldönteni te, mint szülő, hogy mikor van az a pont, amikor lépned kell, mert az, hogy a gyereknek vannak démonjai, azt gondolom, hogy egyébként ez teljesen normális. Más a démonai vannak a gyereknek, és kezdetektől ismered, és más egy normálisan viselkedő gyerek egyszer csak úgy változik meg, hogy hibázol, és nem ismered föl. Befelé fordul a nyitott gyerek, magára zárja az ajtót, titkai vannak, introvertáltból extrovertált lesz, érted? Tehát, hogy külsőjében a gyerek maga viselkedése megváltozik. Borzasztó markáns tünetek, de akkor, amikor szépen lassan bele... Tehát ezek nem, nagyon ritkán van, hogy egyik napról a másikra történik egy ilyen jellegű átalakulás. Ezt általában azt szoktuk észrevenni, hogy ezek hosszú-hosszú folyamat. Tehát, hogy például a lányom, az óvodában egy borzasztó extrovertált kislány volt, bekerült az iskolába, és szépen lassan, hogy is mondjam, lecsendesedett. És nem azt gondolom, nem gondolom azt, hogy a gyerek nincsen a helyén, csak egész egyszerűen érik. Na, de más a kettő, most más, hogy neurózisról beszélünk, vagy hogy egy hiperaktív, kicsit túlmozgásos gyerek egyébként szépen lassan elkezd érni. Azt mondtad az imént, hogy igen, az mindig gyanús, hogyha egy gyerek viszonylag csöndes és kitűnő tanuló. Mert hogy akkor valószínűleg egy szülőnek... Mondtam ilyet, hogy csöndes kitűnő tanuló, az gyanús? Ne, hát az elején azt mondtad, hogy olyan irreális elvárásunk a szülők részéről. Igen. De hogy, tehát, hogy akkor miért kellene, hogy gyanakodjak, hogy probléma van a gyerekkel? Tehát, hogyha egyébként szépen teljesít, nem panaszkodik, nincsenek ilyen nagy felfordulások körülötte. Akkor nem tudsz. Hát vannak, azon mondom, hogy nincsenek általások, van olyan, hogy egy szülő benne van, akik a gyerek életében, és mégse veszi észre. A szülő ott hibázik, ha azokat a jeleket nem veszi észre, amik egyértelműek, és előtte nem voltak. Szerintem megtörténhet ez úgy is, hogy semmit nem látsz a gyerekeden, és nagyon jól ismered, de ahogy felnő, vagy ahogy kezd felnőni, nyilván egyre jobban zár ki az életéből. Egyre komplexebb problémái lesznek, egyre kevesebbet tudsz róla, ha csak nem vagy benne idegenként profilja, a Facebook profiljába is nézed. Ez egy kamaszkori velejáró, a szülőről elkezd leválni a gyerek. Már mással beszéli meg, már más a legjobb barátja, tehát ez egy nehéz történet. De hát 9 évesen nem tudom, ott valami nagyon nagy dolog kellett, hogy történjen. Szóval nem ez is... a karhatár, ez csúszik le, mint ahogy mindenben. Szexben nagyon szomorú. Csúszik, mindenben jön le, egyre korábban jön meg, úgyhogy ezen a 9 éven nem kell csodálkozni, szerintem. Nem kell csodálkozni. Szerintem nem. Igen, mint ahogy minden egyes a szexuális érés lejjebb jött, már nem 16 évesen, meg 20 évesen szexelnek, hanem 14, sőt már hallottunk olyat, hogy 13, minden csúszik lejjebb. Nem kell csodálkozni, azon nem azt mondom, hogy nem kell tenni ellene, csak el kell fogadni, hát, hogy például fel kell készülni. Igen. Fel kell készülni rá, hogy minden korábban jön a gyerekek életében. De itt valami olyan nyomás, persze, vagy olyan elvárás, amely egyszerűen nem tudott megbirkózni. Tehát, vagy valami olyan mentális zavar szegénynél, amit vagy nem mértek fel, vagy nem ismertek fel, nem tudom. Azért ez hál' Isten nem gyakori. Nem, egyáltalán nem gyakori. Egyébként meg azt nem is tudom elképzelni, hogy egy 9 éves gyereknek milyen fogalma lehet arról, hogy hogyan kell egy életet befejezni. Tehát, hogy honnan látta, vagy honnan jött neki az ötlet. Igen, hát azt meg nem tudod, igen. Internet egy perc alatt. Persze. Érted, beírja, most bocsánat, beírja azt, hogy szeretne akasztófajátékot játszani. Beírja. És ilyen egy csomó olyan kép, ami... És ennyit, és ez csak így totálisan egy ilyen triviális, hogy hívják volt, példa volt. De. Lehet, hogy én vagyok naív, de én el nem tudnám képzelni, hogy az én gyerekeim ilyesmit beírnak, vagy hogyha ilyesmivel találkoznak, hogy akkor az... Nem most az akasztófajátéka, hanem hogy ez ötletet ad nekik bármilyen formában. Vagy hogy az nem... Mert egészséges szellemiségű gyerekek jól nevelőd őket, valószínűleg, érted? Azért mondom, kamu Facebook profil, ott lenne egy gyerek szobájában, egy... poloskát rakni. Inkább legyen benne, mint hogy maradj ki belőle. Állítani az embert az iskolában. Állítani az anyját, annak úgyis jó megérzései vannak. Hát az már régen rossz, mondjuk, hogy egy 9 éves gyerek szerintem a Facebookon fönt van. Igen. Nehéz, egyre nagyobb a nyomás rajtuk. Nyilván nekünk kell örködni. Jó, van, Júli, mennünk el. Igen. Jó. De jó, nem sosem baj, ha ilyen témákat is hozol, szerintem kell erről beszélni. Fél 10 múlt, pontosan 1 perccel, jövünk mindjárt a hírek után. Aki hármasugrás játszana, jelentkezzen, mi pedig itt vagyunk mindjárt. És most folytatódik a Rádió egy reggeli ébresztő műsora, Balázsék, Sebestyén Balázsral, Rákóczi Ferivel és Vadon Janival. Ez a... Három, egy 10 lesz, pontosan 4 perc múlva. Hello mindenkinek, itt vagyunk, és játszunk, ugye? Igen, játszunk. Az M1-es Győr felé útjavítás miatt a 31-es, 35-ös kilométerig totyog, úgyhogy vigyázzon mindenki. Budafoki úton, a Rákóczi híd felé pedig erős a forgalom. Mi pedig már is megnézzük, hogy kivel játszunk. Hol vagyunk, gyerekek? Tudjátok? Ja, Hegyalja út, 7-13. Hármasugrás zenei alap, ez az? Nem, az a már a játék közbeni, egy olyan hármasugrás eleje. Jó, a nyakba köztet elbukta. Ott, ott, ott, ott, ott, ott, ott, ott, ott, ott, ott, ott, ott, ott, ott, ott, ott, ott, ott, ott, ott, ott, ott, ott, ott, ott, ott, ott, ott, ott, ott, ott, ott, ott, ott, ott, ott, ott, ott, ott, ott, ott, ott, ott, ott, ott, ott, ott, ott, ott, ott, ott, ott, ott, ott, ott, ott, ott, ott, ott, ott, ott, ott, ott, ott, ott, ott, ott, ott, ott, ott, ott, ott, ott, ott, ott, ott, ott, ott, ott, ott, ott, ott, ott, ott, ott, ott, ott, ott, ott, ott, ott, ott, ott, ott, ott, ott, ott, ott, ott, ott, ott, ott, ott, ott, ott, ott, ott, ott, ott, ott, ott, ott, ott, ott, ott, ott, ott, ott, ott, ott, ott, ott, ott, Ugrás Balázsékkal a Rádió Egyen. A Rádió Egyen. Felkészültél? Akkor fuss neki! Na, minden sérülni. Na. Jó, hogy mit csinál. Szafatokban a dopártyán. Halló, jó reggel. Halló, sziasztok. Szia. Hello. Hát, Sanyi. Ja. Igen, Sanyi vagyok. Sanyi, Sanyikám, több életet. Honnan hívtál minket? Egerből. Na, Eger, de jó. Eger, jól éreztük ott. Nagyon magunkat. Jól éreztük magukat. Hogy nem volt jó idő, de jöttetek. Hát ott voltál? Igen. Nem, mert melóztam. Melóztál? Mit csinál, Sanyi? Gipszkarton szerelünk. Gipszkartont szereltek, amin mesélték neki. Az jó. Hát van meló bőven, gondolom, nem? Most aki itt maradt, az májusig le van kötve, gyerekek. Aki vállalta, hogy itthon marad, az most azért keresi hülyére magát, mert a többi elment hülyére keresni magát. Tehát ez most egy jó díl volt egyébként. Oké, na figyelj, akkor így szól az első kérdés. Melyik mozifilm trilógiában játszott együtt Revicki Gábor, Gáspár Sándor és Szarvas József? Ez egy mozifilm trilógia. Így van. Nagy siker volt. Menjünk tovább, Rádió Egyes Síp a következő ajándék. Jó, mehetünk. Milyen nemzetiségű aranylabdás Luis Figo? Portugál. Aj, de jó vagy. Szereted a futballt? Igen, a focit szeretem. Focit szereted. Harmadik kérdés, igen. Rádió Egyesből Grammy legyen? Hát, próbáljuk meg, igen. Melyik város egyik látványossága a Zsolnai kulturális negyed? Hú. Nem, délebb. Zsolnai kulturális negyed. Zsolnai kulturális negyed, melyik lehet ez a város? Mondj valamit. Tanácskozás folyik. Nem, a magunkat halljuk vissza. A hátideget. Zsolnai. Hát az a baj, hogy... Ajjaj, akkor bum marad a végére. Pécs. Pécs lett volna. Pécs. Pécs lett volna, igen. Igen. Na figyelj, hát bumozhatsz egyet. Várjál, ez nem az. Tudsz egyet bumozni, mit szólsz? Hát, ha bejön, hát, ha ad. Rendben. Parancsolsz? Bum. Ah, minden. Ő a nagy csomagra ment, a nagy ajándék. Úgy, de szeretem ezt. Így van. Én meg nem szólaltam volna, amíg el nem lövöd. Alapos célzás, pontos célba talál. Így van. Azt hittem, közel letetted a telefont, kimentél, visszajöttél, gondolkoztál. Fölraktál egy táblát. Igen. Kicsit lefestetted. Sanyikám, hát mi történt? Beszél. Hát nem, ez a zsolna érzem. Nem. Ennyire megfogott, hogy utána még egy picit egy összerogytál, és a kezedbe temetted az arcod. Nem, a bumbot. Hát nem, akkor mondani kell, hogy bum, azt neked kell, és akkor... Mondtam, hogy bum. Ah, ja, mondtad, akkor igen. Akkor robbant, komolyan. Ja, igen, csak mi történt a köztem, mert volt egy 20 másodperc, ami csak ketyegett. Mi egy picit úgy éreztük, hogy nem mondtad, hanem SMS-ben küldted. Igen, lehet. Ja, nem. Sanyikám, mert nem ad a gép. Ez kizárt, hogy erre adjam. Viszont van egy plusz nyereménye, hallgass meg, figyelsz, megmutatom neked. Az önnyereménye egy páros belépő a Titanic kiállításra Budapesten a Király utca 26 szám alatt. www.titanickiállítás.hu. Na, érdekel, elmész? Igen, elmegyek, persze. Ja, nagyon jó egyébként, jó kis kiállítás, tényleg ilyen a Titanicból vagy ról felhozott relikviákat lehet látni. Izgalmas, érdekes. Sanyikám, köszi! Én is köszönöm, sziasztok! Szia, jó! Na, mutatjuk a nap legjobb pillanatait. Ugye elszabadult zebrákról beszélgettünk, és arról, hogy régen a cirkuszok hogy mentek végig a falvak, városok utcáin, szomorú majmokkal egy ketrecben, mert hogy ugye elszabadultak a zebrák Sopronban, és riadt idomárok rohannak utána. A videó nagyon jó, elküldték nekünk hallgatók, végignéztük, és hát jöttek sztorik, hogy kinek mi volt a falucskájában, városában, illetve ki milyen elszabadult állattal találkozott. Hát aztán jött olyan sztori, ezt is hallani fogjátok, ami minden feltette egyébként, minden íra a pontot, igen. Mert hogy ennyire elképzelhetetlen abszurd volt az egész, hogy imádtunk. Igen, Norbi telefonált. Valami gyerekkori élményeinkről is beszélgettünk, ugye nem meséltem, hogy Noel bár milyen új csajsz jön a bölcsibe, azonnal smárolnak egy nagyot, mert hogy ilyen a srác 3 évesen. Nyitott. És aztán arról kezdtünk beszélgetni, hogy milyen érdekes, de hogy van egy-két fontos momentum az ember életében, amikor is pármennyi év telik el, te tisztán emlékszel az illető nevére, a helyszínre, arra a látványra, ami téged akkor fogadott, és ilyen például az első csók, vagy az első mutasd meg, mit van, én is megmutatom, mi van játék. Nincs olyan ember, aki erre ne emlékezne, hogy kivel hol történt, és mi volt az első ilyen pillanat az életében. Én amikor találkoztam élőben Antal Imrével, de nem úgy, De találkoztam vele, és soha nem felejtem el. Az is, de nem mutatta meg. De nem csokoltam itt. Azért, igen. Kiderült, hogy hallgatóink is emlékeznek, nagyon sok helyes történet jött, hogy kikivel. És már volt először a bölcsiben vagy az oviban, úgyhogy jönnek már is a nap legjobb pillanataim. Balázsék a Rádió Egyen. Na, itt vagyunk már is. Na. Hívjuk a nap hallgatóját. Hát az idő nem javul egyelőre, azért picit ilyen nyomottként, meg füllett a levegő. Hú, nagyon. Nagyon. Én is érzem, hogy ülnének a vállamon, mint nehéz lenne levegőt venni, vagy nem, valami nem stimmel. Így van, kurál is fogom, egy kis krémessel magam. Jó. Á, egy kis vidámság krémes? Aha, egy kis vidámság krémes. Kell egy az. Kis vanília ízű örömhormon. Kell az. Jó, gyerekek, nem, jó, ez a frabátó átok levétel ide vagy oda, ez nem működik, ez szerintem a robot. Tehát még jobban. Pedig van, pedig ezt vesztetted el, ezt nyerted volna. Gratulálunk, az ügynyereménye 20 darab egyenként 1500 forint értékű reggeli ajándékutalvány a 20 éves Fornetti jóvoltából. Hoppá! Megnyitották az Erzsébet hidat közben, csak mondom. Ja. Srácok, én 33 vagyok, de még mindig várom az első csókot írt. Nem biztos, hogy vicc. Igen. Nem biztos, hogy vicc. És nem biztos, hogy szájra. Igen. Na jól van. Végeztünk már. Uh-huh. Az is lehet, hogy egy Murano lesz. Vagy egy K.O. Az narancsos kávés. Ó, Istenem. Én a sporttal vagyok, így most én elmegyek ütni egyet, engem azt tesz helyre. A krémes kevésbé, csak leterhel, meg a cukrosat. A sport majd este. Ebben a nyomott időben. Ez nagyon jó teniszidő egyébként. Nincs szél, jó a levegő, nincs túl meleg, nincs hideg. Oké, most mondtad, hogy fedett helyen fogsz játszani. Még nem, mert csak lassan. Játszik, a másik, amikor mindig gyengébb ellenfelet hívok. Kell a sikerélmény, meg kell érteni. És megkérem, hogy hadd induljak 4-0-ról. Tehát, hogy ha mentálisan kicsit össze vagyok törve, akkor mindig valami jöhet. Elfogad az ütőjét, összekötöd a fűzőjét. Igen. Szóval ilyen, egy jó sport az helyre teszi. Helyre teszi az embert. Este. Igen? Este lesz. Így este. Van. Jó lesz az. A kettő együtt működik nálam. Tehát, hogy bűnözök, de utána vezeklek. Aztán megint bűnözök. Aztán megvezek. Jön a kormács. Na jó, van, elmegyünk. Gyerekek, vigyázzatok magatokra. Jó? Mindenki, holnap érkezünk 6 órakor. Így van. Ezt lehet ránk számítani. Szevasztok! Hölgyeim és uraim, ez volt a műsor, amire az ország ébred. Az Éter Nagy Ágyúi, Sebestyén Balázs, Rákóczi Feri és Vadon Jani. Balázsi! Csak a Rádió Egyen.